स्वाध्याय। एक बार ये ऋत शब्द के संदर्भ में जो मूल संहिता है चौथा मंडल का 23वां सूक्त, चौथे मंडल का 23वां सूक्त, इसमें जो है तेईसवें सूक्त में पहले से सातवां और ग्यारहवां, ये तो इंद्र देवता है, आठ नौ दस ये तीन मंत्रों का ऋत देवता है, आठ नौ दस इनको हम देख सकते हैं। ऋतस्य सुरुध संति पूर्वी, सुरुध ऋत की जो शक्तियां हैं निश्चय से वो असंख्य हैं, पूर्वी मानी बहुत ज्यादा हैं। ऋतस्य धीति वृजनानि हन्ति, ऋत का ज्ञान पापों को नष्ट कर देता है, धीति मानी ज्ञान। ऋतस्य श्लोको, ऋत का श्रवण बहरे कानों को खोल देता है, ततर्द बधिरा ततर्द कानों को खोल देता है, बहरों के भी खोल देता है, इतना ही अर्थ निकलेगा। ऋतस्य श्लोका बधिरा ततर्द, बहरों को भी खोल देता है। कर्णा बुधाना सुचमान आयो, बहरे बहरे क्या कान, आगे कर्णा कहा है कानों को। बुधाना सुचमाना आयो, मनुष्य के वो जो श्लोक है उसका विशेषण है बुधाना शुचमाना, बोध कराता हुआ पवित्र करता हुआ। ऋत का जो श्लोक है बुधाना शुचमाना आयो मनुष्यस्य, तो ये हो गया। फिर नौवे मंत्र पर आ जाओ, ऋतस्य दृढ़ा धरुणानि संति उरुणी चंद्रा वपुषे वपुंसी ऋतेन दीर्घम इषणंत पृक्ष ऋतेन गावा ऋतन ऋतमाविवेशु। ऋतस्य दृढ़ा धरुणानी, दृढ़ा दृढ़ानी ऐसा हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन। ऋत के दृढ़ आधार हैं, दृढ़ का ही दृढ़ा बना है ना, दृढ़ानी धरुणानी ऋत के दृढ़ आधार होते हैं। संति पुरुणी बहुत से होते हैं, चंद्रा वपुषे बहुत से आह्लादक होते हैं, वपुषे वपुंसी जो सत्य नियम है परमेश्वर के द्वारा विहित, दृढ़ा धरुणानी वो दृढ़ आधार पर स्थित है। ऋतस्य दृढ़ा धरुणानी जो सत्य नियम है परमेश्वर के वो दृढ़ आधार पर स्थित है, इसके स्वरूप में असंख्य आह्लादक सौंदर्य है। ऋतस्य दृढ़ा धरुणानी संति, इतना एक वाक्य हो गया। पुरुणी चंद्रा वपुषे वपुंसी, पुरुणी चंद्रा वपुषे, चंद्राणी वपुंसी वपुषे, बहुत से आह्लादक होते हैं स्वरूप में वपुंसी सौंदर्य, स्वरूप में वपुषे स्वरूप में जो सौंदर्य है, षष्ठ्यर्थ में चतुर्थी उसके स्वरूप के जो सौंदर्य है वपुंसी रूपाणी, वपुंसी तो रूपाणी हो गया और वपुषः षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी, वपुष तो स्वरूप हो गया वपुष्मता। वपुंसी तो सौंदर्य, दूसरा वाला जो वपुंसी है ना, पुरूणी वपुंसी वपुषः चंद्रा आह्लादक, चंद्रा माने आह्लादक, वपुषः उसके रित का, रित देव का जो सौंदर्य है वो पुरूणी बहुत ज्यादा है, चंद्र है आह्लादक है। पुरूणी वपुंसी वपुषा पुरूणी वपुंसी चंद्रा आह्लादक है। रितेन दीर्घम इष्णंत प्रक्षा, रित के, रित से उपासक जो है दीर्घकालीन अन्न को चाहते हैं, इष्णंत चाहते हैं, प्रक्ष है, प्रक्ष अन्न नाम में पड़ा है, अन्न नाम में पड़ा है। रितेन दीर्घम इष्णंत प्रक्षा, रित से उपासक जो है वो दीर्घम प्रक्षा इष्णंत, दीर्घ प्रक्ष दीर्घकालीन अन्न को चाहते हैं, दीर्घकालीन अन्न को चाहते हैं। रितेन गावा रितम आविवेशु, रित से गायें रित में सब तरफ से प्रवेश कर रही है, रितम आविवेशु रित के द्वारा जो गायें हैं रित में प्रवेश कर रही है। रित का पालन करने से उपासक जो दीर्घकालीन अन्न मानी जीवन अमरत्व की कामना करते हैं, जो था ना ये रितेन दीर्घम इष्णंत प्रक्षा, दीर्घम प्रक्षा इष्णंत, दीर्घकालीन जो जीवन है, दीर्घकालीन जो अन्न मानी यहां पर जीवन अमरत्व, रित के उपासक रित के द्वारा दीर्घकालीन जीवन की इच्छा करते हैं। रितेन गावा रितमा विवेशु, रित के पालन से जो हमारी गावे है वाणियां ज्ञान रश्मियां इंद्रियां वो रितमा विवेशु, रित के द्वारा गायें मानी इंद्रियां ज्ञान रश्मियां रित में प्रवेश कर जाती है, रितमा विवेशु उनके अनुसार ही रित नियम के अनुसार ही कार्य करने लगती है, रित के उद्गम स्थान ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाती है। रितम ये माना रितमित बनोती, पुरूणी चंद्रा वपुषे वपुंसी बहुत ज्यादा आह्लादक है उस रित के शरीर के वपुंसी सौंदर्य, रित तो नियम बहुत सारे ही हैं। वपुषः पुरूणी चंद्रा आह्लादकानी वपुंसी, रितेन दीर्घम इष्णंत प्रेक्षा, बहुत ही सतेज बात कही है, रितेन दीर्घम इष्णंत प्रक्षा, रितेन गावा रितमा विवेशु, रित से रित में प्रवेश कर जाती है हमारी इंद्रियां ज्ञान रश्मियां। रितम ये माना रितमित बनोती, ये मान है जी मूल तात्पर्य क्या है गुरु जी, रितेन गावा रितमा विवेशु, गुरु तात्पर्य है कह रहे हैं रित नियम के माध्यम से हमारी जो बुद्धि है ना, ज्ञान रश्मियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, वो रित में ही प्रवेश कर जाती है, इधर उधर हिलती ही नहीं, फिर रित को देखने से रित में ही प्रवेश कर जाती है, इन सब का उद्गम स्थान जो ब्रह्म है उसमें प्रवेश कर जाती है। ये शब्द मैं बार बार कहता हूं ना, ये जो शब्द है वेद के बड़े मानी, जिनको इनका भाषा का बोध है और हृदय भी उसके साथ एक हो जाए तो बड़ा प्रभावशाली शब्द है। रितेन दीर्घम, ऐसे जैसे गुनगुनाते रहो, रितेन दीर्घम इष्णंत प्रक्षा, रितेन गावा रितमा विवेशु, रितम ये माना रितमित बनोती, इसका अर्थ है रित का नियम करता हुआ रित का ही सेवन करता है, रितमित बनोती ये माना नियमन करता हुआ, यम धातु का रूप है, कानस प्रत्यय है और उसको फिर वो कर दिया, अतो अतिकल मध्यन आदेश आदिर लिटी, रितम ये माना कानच लिट का रूप है ये माना, यमन नियमन करता हुआ। रितमित बनोती, रित का ही सेवन करता है। रितस्य सुषमा तुरयाऊ गव्यु, गव्यु का अर्थ होता है गायों की इच्छा वाला। दो शब्द आए तो ज्ञान शब्द उसका प्रतीक, ज्ञान की इच्छा वाला, गायों की इच्छा वाला। रितस्य सुषमा तुरया, रित का बल त्वरित गति वाला है। तुरया रितस्य सुषमा मानी बल, त्वरित गति वाला है, गायों की इच्छा वाला है। रित का जो बल है, रितस्य सुषमा तुरयाउ गव्यु, त्वरित गति वाला है और गायों की इच्छा करता है, ज्ञान की इच्छा करता है। रिताय पृथ्वी बहुले गभीरे, रित तो सृष्टि नियम है, परमेश्वर का जो नियम है वो रित है। रित सृष्टि नियम ये कहा ना, रित का नियमन करता हुआ रित का ही सेवन करता है। रितम ये माना रितमित बनोती, रित का सेवन करता हुआ रित को ही चाहता है कोई उपासक। नियमन करता हुआ रित को अपने नियंत्रण में रखने वाला, अच्छा अच्छा ठीक है, परमेश्वर कर लो। रित का ये माना नियंत्रण करने वाला परमेश्वर स्वयं रित का ही पालन करता है। रितम बनोती परमेश्वर के ऊपर ठीक है, साधक की बजाय रितम ये माना रितमित बनोती, रित को नियमन नियमन करता हुआ वो परमेश्वर रित को ही पालन करता है और साथ में रित का पालन भी कराता है दूसरों से, ये भी छुपा हुआ है। रित का क्या, रित का अर्थ, रित का अर्थ तो वही है सृष्टि नियम। विविध रूपों में रित अपना काम कर रहा है, जैसे सूर्य के रूप में, बादलों के रूप में, पृथ्वी को रूप में, अन्न आदि औषधि वनस्पतियों को पैदा करने के रूप में, जगह जगह जहां जहां भी सृष्टि नियम काम कर रहे हैं वो रित है। तो रितम ये माना रितमित बनोती, रित को ही चाहता है। रितस्य सुषमा तुरयाऊ गव्यु, रित का बल त्वरित गति वाला है और गायों की इच्छा वाला है, माने सबको सुख साधनों की प्राप्ति कराने की इच्छा वाला है वो गव्यु। रित का बल त्वरित गति से चलता है, विपरीत चलने वाले को तुरंत धराशायी कर देता है। रिताय पृथ्वी बहुले गभीरे, रित के लिए है बहुले गभीरे मानी ये विस्तृत द्विलोक और भूलोक, गंभीर जो विस्तृत द्विलोक भूलोक वो रित के लिए है, विस्तृत और गंभीर द्विलोक भूलोक रित का पालन करने के लिए है। रित नियम तो कभी व्यवचार नहीं होता है ना, तो उसका धाराशाही कैसे करेंगे? रित नियम कैसे धाराशाही होता है, वो तो हमारा सत्य ज्ञान, वो धराशाही थोड़ी कह रहे हैं। हाँ। विपरीत चलने वाले को धराशाही कर देते हैं, रित नियम जो है धराशाही कर देते हैं, जो उन नियमों के विरुद्ध चलता है जो। तो अलग अलग कर दीजिए, रित ज्ञान और सत्य ज्ञान दोनों। रित नियम है ना जो परमेश्वर के, जैसे मैं उल्टा चलूंगा तो धराशाही कर देंगे मेरे को, कोई भी उल्टा चलेगा धराशाही कर देंगे। हमारे लिए सत्य नियम है ना, हमारे लिए जो सत्य नियम है, समझ नहीं पा रहे। जैसे कि मैं अशुद्ध आचरण करूंगा, गलत आचरण करूंगा ना, तो रित नियम पकड़ लेंगे और मेरे को नष्ट कर देंगे। इनके मन में वो काम कर रहा है, वो रित और सत्य में भिन्नता जो करते हैं ना जी, रित अलग है सत्य अलग है, वो पृष्ठभूमि में रखते हुए ये कुछ पूछ रहे हैं। हमारे लिए रित सत्य नियम काम करता है और ईश्वर के लिए सृष्टि नियम जो है वो रित नियम काम करता है। वो तो ठीक है, पर हम सत्य पर चलें तो, हम सत्य पर चलेंगे तो सृष्टि नियम जो है हमारे का हमारे को नष्ट नहीं करेंगे, और हम असत्य पर चलेंगे तब वो नष्ट कर देंगे, ये कह रहे। तो रित और सत्य में कोई अंतर नहीं रहा? अंतर आप जैसे देख रहे हो उस तरह भी देख सकते हो ना। हम पहले मैं सुन चुका ना इसे ऐसे। हाँ नहीं ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि देख सकते हो आप जो नियम पालन कर रहे हो ना, आप जो नियम पालन कर रहे हो आपके लिए सत्य नियम हो गए। सृष्टि के जो नियम चल रहे हैं व्यवस्था के रूप में सब जगह, उसके नियम सब जगह काम कर रहे हैं ना। एक एटम में भी काम कर रहे हैं, एक उसमें भी काम कर रहे हैं, हर चीज में, सेल में काम कर रहे हैं, यहां पर अन्न औषधि वनस्पति पैदा हो रही है उसमें कर रहे हैं, बादल बन रहे हैं। वो जो प्रश्न आ रहा था ना कि परमात्मा क्या सब जगह जुटा हुआ है, तो वो जो रित नियम है वो जुटे हुए हैं अपना अपना काम करने में, सब जगह वो लगा हुआ है। बस उसने एक नियंत्रण की शक्ति साथ में जुटी हुई है, नियम ही बना दिए सारे जो नियम है वो। मैंने किसी से एक शब्द सुना था कि नियम ही तो ईश्वर है, इसके सिवाय ईश्वर का ज्ञानपूर्वक जो नियम है यही तो ईश्वर है, और ईश्वर का क्या स्वरूप है। वो रीत नियम हमारी आत्मा में एक अलग प्रकार से काम करते हैं। इस पौधे में मैं ऐसे देखता हूं ना, इस पौधे में रीत नियम अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारी जो आत्मा है उसमें ये रीत नियम अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारी आत्मा में ज्ञान बल आनंद के रूप में काम कर रहे हैं, प्राण में वो रीत नियम अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे मन में अलग प्रकार से, पृथ्वी में अलग प्रकार से वो रीत नियम काम कर रहे हैं। अलग प्रकार का अर्थ है माने पृथ्वी के अंदर ज्ञान बल आनंद की अनुभूति नहीं होगी, ऐसे कह रहा हूं। जैसे हमारी आत्मा में ज्ञान बल आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे वहां पृथ्वी के अंदर पत्थर के अंदर अनुभूति नहीं होगी। इस अर्थ में मैं अलग काम कर रहे बोल रहा हूं। आप जो कर रहे हो ऐसे जो आपने व्याख्या की वो तो ठीक ही माने ठीक ही लग रही है मेरे को। तो आपने ये कहा कि हम जो करते हैं वो सत्य हो गया, ईश्वर के जो व्यवस्था है वो रीत हो गई, तो इसमें विपरीतता क्या है। जैसे मुझे सत्य आचरण करना चाहिए, मुझे अपने जीवन को उस तरह से जो नियम मैं सुनता हूं शास्त्र और आचार्य उपदेश से उस पर मैं चलूं तो वो मेरे लिए सत्य नियम है, ठीक है ना। तो इसके सत्य नियम के विरुद्ध चलूंगा तो धाराशाही तो सत्य ज्ञान करेगा ना। सत्य नियम, सत्य ज्ञान नहीं, रित नियम, परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसमें वो तो अलग है ना, वो हमसे अलग है। वो अलग कहाँ है, सृष्टि नियम है, कण कण में व्यापक है, हमारी आत्मा में भी वो काम कर रहा है, सब जगह है, उससे कुछ छूटा हुआ कुछ एक एक बिंदु भी नहीं है उस नियम से छूटा हुआ। हम जो करते हैं ना, इन्होंने बताया, मैं तो उसको समर्थन कर रहा हूं, ऐसे मैंने इस पर ज्यादा सोचा नहीं, इन्होंने जो ये कहा उसके अनुसार ही मैंने कहा हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सत्य नियम है। क्या शास्त्रकार या गुरुजन जो बताते हैं वो सत्य नियम है कि हमें यम नियम का पालन करना चाहिए, ऐसे मोटा सा समझ लो ये सत्य नियम है, हमें दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये सत्य नियम है। ये रित नियम भी परमेश्वर की व्यवस्था, रित नियम जहां परमेश्वर का हस्तक्षेप है वो रित नियम है, जो मनुष्य की आत्मा जिसके साथ जुड़ी हुई है वो सत्य नियम है, ऐसे समझ सकते हो ना। परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो रित नियम है, और मानवीय जो स्वतंत्रता है ना मनुष्य की, वो सत्य पर चले भी और ना भी चले। अच्छा जी आप थोड़ा मदद करो, कमजोर पड़ जाता हूँ। ये द्विलोक में चले गए इसलिए समस्या है, अंतरिक्ष में ही रहेंगे तो कोई समस्या नहीं लगेगी। ये फिर वो कति धरती पर ही आ जाते जैसे जैसे ही कहेंगे ना इनको अंतरिक्ष में रहो, फिर बिल्कुल वहां नहीं रहते, फिर बिल्कुल धरती पर ही आ जाते। नहीं मैंने जो कहा उसको थोड़ा विस्तार दे दो, मेरा जो भाव है यदि आप समझ गए तो। आप क्यों कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर जिन नियमों को प्रकृति में बनाता है वो तो रित हो गए, और आत्मा से संबंधित जो है, जिनका संबंध सीधे आत्मा से है कि हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सत्य हो गए। भले ही वो व्यवस्था परमात्मा के द्वारा भी की गई हो, लेकिन उसको इतने मात्र से रित में नहीं करेंगे। जीव से संबंधित जो है उनको सत्य, और प्रकृति से संबंधित जो है उनको रित कह दिया। प्रकृति भी और जीव में भी उसके नियम, जो ज्ञान बल आनंद इतना और जोड़ रहा हूं, जीव के अंदर जो उसका हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो उधर से जो एक व्यवस्था है ना परमेश्वर की, जैसे हमने सत्य का पालन किया तो परमेश्वर के रित नियम से हमें ज्ञान बल आनंद प्रेम आदि मिलेगा। हम सत्य नियम पर चले तो परमेश्वर की तरफ से हमको ज्ञान बल आनंद मिलेगा। ये उसकी तरफ से रित नियम है कि हमें ज्ञान ऐसा मिलेगा हमें। न्याय व्यवस्था भी जीव से संबंधित न्याय व्यवस्था भी रित नियम में आ जाएगी फिर। और जीव जो करता है अपने हिसाब से वो सत्य नियम, सत्य या सत्य दोनों होंगे वो तो। सत्य नियम नहीं रहा, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो हम जो करेंगे हमारे द्वारा जो आचरणीय धर्म है वो सत्य नियम है, पर सत्य नियम आज वो तो ठीक है, परमेश्वर के द्वारा हमारे को करना न करना ये सब निर्धारित किए हैं, लेकिन वो मनुष्य के लिए स्वतंत्रता पूर्वक जो आचरणीय धर्म है तो वो कुछ मनुष्य के द्वारा सत्य नियम है, कुछ असत्य नियम है, तो असत्य नियम में करेगा चलेगा तो उसके रित नियम उसको धराशायी कर देंगे, और यदि हम सत्य नियम में चलेंगे तो उसके रित नियम का हमारा कल्याण कर देंगे। गुरु जी इसको इस तरह से भी तो घटा सकते हैं, जैसे परमात्मा का रित नियम है ये पेड़ पौधे पोल्यूशन दूर करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मनुष्य इसको काट देता है तो खुद भी तो धराशायी हो ही जाता है पोल्यूशन के माध्यम से, या पहाड़ों को वो अंदर से खोखला कर देता, भूकंप आ जाते हैं पोल्यूशन की वजह से, ऊपर से पानी एकदम से गिर पड़ता है, तो इस तरह से धराशायी तो हुए हैं कितने मनुष्य, वो रित नियम का उल्लंघन किया है, उसको इस तरह से भी तो घटा सकते हैं। 100% ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसे कहते हैं ना अंग्रेजी वर्ड तो वो तो ठीक हो गया, पर इनकी समस्या अलग है। वो यूं कह रहे थे जो आप बोले वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, पर इनकी समस्या ये थी बोले सत्य नियम और रित नियम, सत्य नियम क्या है? तो फिर मैंने कहा कि जो मनुष्य करता है रित नियमों के अनुसार जो करता है वो सत्य नियम, रित नियम के विरुद्ध जो करता है वो असत्य नियम, रित नियम के अनुसार जो सत्य नियम, रित नियम के अनुसार जो मनुष्य का अनुशासन है, मनुष्य का जो आचरण है तो वो सत्य नियम, और वो चलेगा तो उसका कल्याण होगा, नहीं चलेगा तो। सत्य नियम नाम की कोई चीज नहीं, बस ये हो गया कि मनुष्य रित नियमों का उल्लंघन करे या पालन करे, इतना ही तो हुआ। रित नियमों के अनुसार चलेगा तो उसको सत्य नियम कहेंगे, उनके अनुसार नहीं चलेगा तो उसको जो है वो असत्य नियम कहेंगे। असत्य नियम नाम की भी कोई चीज होती है गुरु जी? जैसे कि चोरी कर रहा हूं मैं, मनुष्य ने अपना नियम मत रखो, असत्य आचरण हो गया। मनुष्य चोरी कर रहा है, यम नियमों के विरुद्ध चल रहा है तो असत्य आचरण कहलाएगा ये, तो रित नियम रित का उल्लंघन कहेंगे, रित का उल्लंघन कहेंगे, दूसरे शब्दों में रित का उल्लंघन कहेंगे। हाँ रित नियमों का पालन कहेंगे, वो थोड़ा सा करके देख रहे थे ना। रित नियम जो होते हैं उसको सत्य नियम उतने अंश में हम कह देंगे, जैसे कि पेड़ पौधों में जो रित नियम काम कर रहे हैं, ईश्वर के रित नियम काम कर रहे हैं, बादल में, सूर्य में, इस सृष्टि में, पर्यावरण में रित नियम, हमारी आत्मा में जो उसके रित नियम काम कर रहे हैं, हमारे को जो आदेश दिए हैं उनका जो हम पालन करेंगे तो ये भी ठीक है, रित नियमों का हम पालन कर रहे हैं तो हम सत्यनिष्ठ कहलाएंगे, तो ठीक है। आपको इसमें कोई समझने में आना चाहिए ना, आ रहा है तो बस फिर तो आनंद है। हो गई गुरु जी, जो आचार्य जी ने जैसा प्रतिपादन किया था कि जो जड़ देवता हैं उनसे संबद्ध जो भगवान के नियम है उनको आप रित नियम कह रहे हैं, और जो ईश्वर के नियम आत्मा से संबद्ध हैं उनको आप सत्य नियम कह रहे हैं जी। पर मैं साथ में ये भी कह रहा था कि जो हम पालन, हम जो आचरण करते हैं वो हमारे लिए सत्य, रित नियम का पालन भी है, सत्य नियम हम अलग से देख सकते हैं थोड़ा कि भाई मैं सत्य नियम पर चल रहा हूँ, ईश्वर के सत्य नियमों का पालन कर रहा हूँ, और तो वो उसके तहत मुझे जो ज्ञान बल आनंद मिलेगा वो रित नियमों के अनुसार मिलेगा। अब फिर वो सत्य नियमों के अनुसार कहना चाहिए गुरु जी, जब हमने नाम ईश्वर की दृष्टि से अलग अलग दे दिए तो हम जैसे जड़ देवताओं के संदर्भ में जो हमारा उचित आचरण देर के लिए हटा दे जैसे जी, सत्य नियम हटा दे शब्द के, रित नियम ही हो रहे हैं सब जगह, तो उसमें कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। सत्यंचाभिधा तपसोध्य जायता, रित और सत्य, और अभी कुछ दिन पहले भी आया था ये रित और सत्य नोत्तभिता भूमि और रित नोत्तभिता आदित्य यद्यु, ये 10-85 एक वहाँ रित और सत्य को अलग अलग लिखा हुआ है। नहीं सही कह रहे, इसके पास में एक चल रहा था 10-85 एक। गुरु जी हाँ जी, यहाँ प्रश्न चला हुआ कि रित और सत्य में भेद क्या है। हाँ। तो इसको मैं समझता रहा, उस पर मैं आपकी पुष्टि आचार्य जी से आपसे मैं जानना चाहूंगा वो कि मैं रित को जैसे सत्य की व्याप्ति जो है वो शाश्वत नहीं होती, जैसे अब हम कहें कि अग्नि तापने से अब सुख मिलेगा, इस बात को जून में नहीं बोला जा सकता, ये सत्य है, इस समय सत्य है ये। हम कहें कि अभी 8:30 हैं, इसको पाठ समाप्ति के बाद ये नहीं कह सकते अभी 8:30 हैं, तो इसको मैं सत्य समझता हूँ, ये रित नहीं है। और रित जो होता है जैसे सूर्य की उससे सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा होती है, उसमें ऊष्मा होती है, ये रित नियम है, इसको कभी भी बदल नहीं सकते, तो इसको मैं ऐसा समझता रहा हूँ सत्य और रित को, तो ये आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, तो ये व्याख्या करते हैं लोग कि रित अटल नियम होते हैं और सत्य सापेक्ष होते हैं, परिस्थिति वशात बदलते भी रहते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक दो शब्द बोलते हैं ना, तो जो स्टैटिक नियम है वो तो रित नियम है, जो डायनेमिक है। और जो अभी आप इसकी जो व्याख्या कर रहे थे ये यम यमी सूक्त में, यानी 10-10-10 वहां पर है इसका, ये क्या है मंत्र देखेंगे, 10-10-8 10-10-8 में क्या है, न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते देवानां स्पर्शो। अच्छा अच्छा, उसमें ये कहा है कि ये कभी भी वो आंख बंद नहीं करते, झपकते नहीं है, रित नियम बराबर चल रहे हैं। रित शब्द तो नहीं है इसमें, वो देवों के नियम बता रहे हैं, देवानाम स्पर्शा। हाँ, यम यमी सूक्त में ऐसा होगा कि ये देवों के जो नियम है ना, ये कभी भी आंख बंद नहीं करते, मारे जाएंगे हम कुछ गड़बड़ कर दी तो, है ना? यम की तरफ से, यमी की तरफ से, यम की तरफ से, तो यम की तरफ से, तो यमी को कह रहा है कि मारे जाएंगे देख लो, यमी है? हाँ जो भी है, पर यम कह रहा है ना, हाँ यम कह रहा है यमी को कि ये देवताओं के जो नियम है ना वो कभी भी आंख नहीं झपकते हैं, किस बहम में रह रहे हो। गुरु जी जो मनुष्य के जो धर्म है वो रीत नियम में आएगा कि सत्य नियम में आएगा? हाँ बताओ जी, एक बार इनके प्रश्न का उत्तर दो, आप भी सम्मिलित हो गए हमारे खेल में। हाँ जल्दी उत्तर दो, क्या मनुष्य के धर्म तो सत्य नियम में ही आएंगे, उसके धर्म भिन्न भिन्न। ये न तिष्ठन्ति न निमशन्ति एते देवानां स्पर्श ये चरन्ति। देवों के जो गुप्तचर है, स्पर्श का अर्थ है गुप्तचर, देवों के जो स्पर्श है यहाँ जो विचर रहे हैं, न रुकते हैं न पलक झपकते हैं। अनेन मदाहनो याहि तुयम, मेरे को छोड़कर कहीं अन्य के साथ जा, वहां प्रयत्न कर, उसके साथ मिलकर उद्योग कर, रथांग भूत जैसे दोनों पहिए। देश काल परिस्थिति में वो उसके अनुसार बरतता है। मनुष्य जैसे यहाँ आदमी को मार रहा है वो पाप कर रहा है, बॉर्डर पर आदमी को मार रहा है वहां तो पुण्य कर रहा है। पुण्य केवल तभी जब वो अपना बचाव के लिए मार रहा है, उधर से आक्रमण हो रहा है। उद्देश्य उद्देश्य के अनुसार उसके कर्म का फल बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएगा, वृत्तियां बदल जाएंगी। तो इसलिए मनुष्य के धर्म तो सत्य नियम में कहलाएंगे। मैं इसको यहाँ कर्तव्य अर्थ ले गया इनका, ये बात ठीक है। धर्म तो कह सकते हैं कि मनुष्य जो जितने भी वाहन करता जिन कर्तव्यों को, मैं ये अर्थ ले गया था इनकी बात प्रश्न का। आखिरी पंक्ति बच गई, रिताय पृथ्वी बहुले गभीरे। रित के लिए ये सारी पृथ्वी जो है ना, रित के लिए दुलोक भूलोक विस्तृत गंभीर है। आखिरी पंक्ति, रिताय धेनु परमे दुहाते। रित के लिए धेनु परमे दुहाते, कौन है ये धेनु? द्यावा पृथ्वी। रित के लिए प्रसन्न करने वाले ये जो द्यावा पृथ्वी हैं, दोहन कर रहे हैं। धेनु गायों के समान वर्तमान, जो ये गायों के समान वर्तमान जो ये द्यावा पृथ्वी हैं, ये रित के लिए ही वो कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। परस्पर के आदान प्रदान से प्रजाओं को प्रसन्न करने वाले ये महान आकाश पृथ्वी प्रजाओं के लिए सुखों का दोहन कर रहे हैं। रिताय धेनु परमे दुहाते, परमे धेनु रिताय दुहाते, रित के लिए ही दोहन कर रहे हैं। तो ये रित देवता के संदर्भ में तीनों मंत्र हमने देख लिए। ये तो इन्होंने केवल उसके लिए दिया है, रित का अर्थ यहां पर विद्युत है, मेघ है। बुधाना और दीप्यमाना तो समानाधिकरण इसके साथ ही होना चाहिए ना, श्लोक के साथ। और आयो अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषा उदकस्य वा, आयो के चार अर्थ कर दिए, मनुष्यस्य ज्योतिषस्य तीन अर्थ कर दिए, चार अर्थ। अयनस्य तो इसका योगिक अर्थ हो गया, या उसी का अर्थ, उद्योगी उद्योगशील गतिशील। अयनस्य मानी गतिशील। चंद्रमणि जी तो मनुष्य आयु, अयन आयु, अयन गतिशील, मनुष्य ज्योति, ज्योति मानी विद्युत और उदक मानी मेघ। इंदु पर आ जाते हैं अब। इंदु तीन या चार, कितने माने? तीन ही मानेंगे। अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो व उदकस्य व, तीनों गतिशील तो होते हैं। मनुष्य आयु का अर्थ मनुष्य तो है ही है, एक को कह रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं वो तो अलग ही अर्थ है ना, ज्योति का और उदक का और मनुष्य का, तीन अर्थ हो गए। मनुष्य का जब हम अर्थ करते हैं तो वहां रित शब्द जो है सत्य नियमों का वाचक होगा, वहां पर विद्युत में एक अर्थ नहीं लेंगे। गतिशील है ना तीनों, मनुष्य भी गतिशील है, ज्योति भी गतिशील है, उदक भी गतिशील है। ठीक है, इंदु इंदु इंधतेर उन्नतेरवा, इंदु शब्द जो बनता है इंद धातु से बनता है या फिर उन्दी क्लेदने। जैसा यास्काचार्य जी ने अर्थ किया है ना, उसके अनुसार उदकस से अर्थ या ज्योति से अर्थ दिखाएंगे, और जब मनुष्य अर्थ की बात होगी ना तो फिर वो मनुष्य भी घटा तो रही है, क्योंकि कान आदि मनुष्य के साथ ही जोड़ करके तो देख रहे हैं। मनुष्य के जो कान हैं, कर्ण हैं, मंत्र में ऋतस्य बुधाना सुचमान श्लोका, मेघ की जो उच्च गर्जना है देदीप्यमान होकर बुधमाना और दीप्यमाना मनुष्यों के कर्तव्य का बोध कराती है, मनुष्यस्य कर्तव्यस्य बोधं कारयती। ये एक दो तीन चार जो दिए हैं, बुभुक्षिता किं न करोति वामक्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति, भूखा मनुष्य पाप कर्म नहीं करता परंतु सुदृष्टि के होने पर प्रचुर शस्य उत्पन्न होता है, मनुष्य पापों से बच जाता है। तो मेघ पापों का नाश करने वाला है, यहां पर इसका कौन सी पंक्ति का अर्थ है, ये ऋतस्य ही शुरधा शांति पूर्वी ऋतस्य धीति ब्रजनानी हंती। अच्छा, ये ऋतस्य धीति ब्रजनानी हंती, ये पहला जो बुभुक्षिता वाला जोड़ा है, मेघ की वृष्टि प्रज्ञा पापों का नाश करती है, मेघ का गर्जन शब्द विद्युत प्रकाश के पश्चात ही सुनाई देता है, मेघों के संघर्षण से विद्युत प्रकाश और गर्जन दोनों साथ साथ पैदा होते हैं, परंतु प्रकाश की गति तेज है, भूमि पर प्रकाश पहले पहुंचता है, शब्द उसके पीछे आता है। पता नहीं ये तो क्या क्या कर रहे हैं। स्कंद स्वामी ने कुछ संगति लगाई हो तो देख लो, नहीं लगाई। इसमें इन्होंने अयन का जी आयो हो मनुष्य मनुष्य नाम एतत् एक अर्थ करके कर दिया जी, अथवा अयनम आयुर ज्योतिर उदकम वा, अयनम आयु ज्योतिर उदकम वा। ठीक है, तीन ही तो समझे थे हम भी जी। तो ये अयन का मनुष्य ही अर्थ नहीं, अयन को ही ये आयो को अयन से फिर ज्योति और उदक पे भी जोड़ रहे हैं, प्रवृत्ति निमित्त समान दिखा रहे हैं। अयन जो प्रवृत्ति निमित्त है ना, ऊपर ये यूं पूछ रहे सविता जी कि ये ज्योति और उदक वाला अर्थ है, इसका यहां मंत्र में घट रहा है या नहीं घट रहा है जी। तो इसके लिए फिर स्कंद स्वामी जी आगे लिखते हैं, यथा ज्योति ही तथा ऋतस्य विशेषणम। अच्छा, जब ज्योति है तो वो आयो ऋतस्य का विशेषण बनेगा। हाँ, ज्योति ज्योतिषः ऋतस्य, विद्युत जो ऋत है, विद्युत जो ऋत है जी। और यदा कीदृशस्य ऋतस्य, तो आयो अयन स्वभावकस्य ज्योतिरात्मकस्य इत्यर्थ। हाँ, अयन स्वभाव जो ज्योतिरात्मक है वो ऋत ऐसा कह दिया। यदा उदकम तदा ऋतस्य इति उदक वचना उदक वचनोपचीयमान व्यतिरेक निबंधना षष्ठी आयो ऋति श्लोक संबंधना ऋतस्य संबंधी यदायु उदकम तस्योदकस्य तस्योदकस्यायोर यह श्लोक संबोधयन आत्मानं बधिरस्यापि कर्णौ आतृणत्ति इति संबंध निर्वचने तिरोहितम् इव किंचिन्नास्ति। निर्वचन में तो कुछ छिपा हुआ है नहीं, इसलिए उसके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं। आप लोगों के पास है ये पुस्तक कीदृशस्य ऋतस्य आयुर अयन स्वभावकस्य ज्योतिरात्मकस्य, इतना तो हो गया स्पष्ट। ये वाला अर्थ तो स्पष्ट है, ज्योतिरात्मक जो ठीक हो गया। श्लोक श्लोक हाँ, बुधाना सुच्यमान सुच्यमान है तो श्लोक के साथ जोड़ो और आयो को रितस्य के साथ जोड़ो। ये बता रहे यदा उदकम तदा, जब आयो का अर्थ उदक है तो रितस्य उदक वचनोपी नहीं, उदक वचनोपचीयमान व्यतिरेक निबंधना षष्ठी, उदक वचनोपचीयमान व्यतिरेक निबंधना षष्ठी, उद माने षष्ठी व्यधिकरण षष्ठी है। जब हम ये यूं कह रहे हैं, स्कंद स्वामी ये कह रहे हैं कि जब ज्योतिवाची है तब तो समानाधिकरण षष्ठी है और जब जलवाची है तब व्यधिकरण षष्ठी है, यूं कह रहे हैं। हाँ, ऋतस्य और आयो के बीच में व्यधिकरण षष्ठी है तो व्यधिकरण षष्ठी तो बोलेंगे इसको। नहीं नहीं, जैसे हम यूं कहें स्वामी दयानंदस्य सत्यार्थ प्रकाशस्य अष्टमे नवमे समुल्लासे मुक्ति विषयो अस्ति, ऐसे हम बोलेंगे तो स्वामी दयानंदस्य सत्यार्थ प्रकाशस्य ये वो है व्यधिकरण षष्ठी है। मैं यूं कहूं कि भगवतः दयानंदस्य तो भगवतः और दयानंदस्य में समानाधिकरण षष्ठी है। वो भी व्यतिरेक षष्ठी है, हमेशा जहां भी संबंध बताते हैं ना षष्ठी तो होती है, व्यतिरेक बताने के लिए, भेद बताने के लिए, व्यतिरेक माने भेद। नहीं, ये तो समानाधिकरण षष्ठी है, अयन स्वभाव का ज्योतिरात्मक ऐसे जो किया है ना, तो तब तो ये समानाधिकरण षष्ठी। दूसरी जो बताया ना उन्होंने, यदा उदकम तदा ऋतस्य उदक वचनोपचीयमान व्यतिरेक निबंधना षष्ठी, ऋतस्य उदक वचनोपचीयमान व्यतिरेक निबंधना षष्ठी। उदक वचन से उपचीयमान, यदा उदकम तदा ऋतस्य उदक वचनोपचीयमान, ऋतस्य भी उदकवाची है और आयो भी उदकवाची है तो क्या अर्थ होगा? आयो रीति श्लोक संबंधना, आयो जो है श्लोक, आयु को आयु शब्द को मान रहे हैं ना गुरु जी, आयु शब्द को उदकवाची मान रहे हैं। ऋतस्य संबंधी यदा आयु उदकम तस्य उदकस्य आयु, यह श्लोक ये दिया ना अर्थ करके आगे, ऋत संबंधी जो आयु है जो जल है उसका जो श्लोक है, ऐसे कर दिया ना जी। मैंने कहा ना कि व्यधिकरण षष्ठी है, जैसे स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश है, उस टाइप की षष्ठी होगी ये, ये दिया है ना आगे, ऋतस्य संबंधी यद आयु, ऋत का आयु के साथ संबंध षष्ठी जोड़ा, ऋत का संबंधी जो आयु, आयु मानी जल, तस्य उदकस्य उस उदक का जो श्लोक, जो ध्वनि संबोधयन आत्मानं बधिरस्यापि कर्णवात्रिणति, वो आत्मा को संबोधित करते हुए बधिर के भी कानों को खोल देती है। अब ये रित संबंधी जो उदक, उदक से लेंगे क्या गुरुजी उसकी जो ध्वनि? रित संबंधी जो उदक है उसका जो श्लोक है, श्लोक तो ध्वनि ही ले रहे ना गुरुजी। आयो मनुष्य नाम बधिरस्य इत्यनेन समानाधिकरणम्। बधिरा जो है ये षष्ठ्यंत मान रहे हैं, जब आयो का अर्थ मनुष्य करेंगे। तीन अर्थ किए ना, मनुष्यस्य ज्योतिषः उदकस्य, जब आयो का अर्थ हम वो करेंगे। ये तो इसके रूढ़ अर्थ हैं, और अयनस्य ये इसका यौगिक अर्थ दिखा दिया। हाँ, वो यौगिक अर्थ तीनों में घट रहा है। हाँ बिल्कुल, तो मनुष्य जब अर्थ करेंगे तब बधिरस्य के साथ समानाधिकरण है, ऐसे लिखा है स्कंद स्वामी ने। आयोर मनुष्य नाम एतद् बधिरस्य इत्यनेन समानाधिकरणम्। और उस समय इन्होंने ये बुधाना और सूच्यमाना ऋत विशेषण में एतद् प्रथमा षष्ठी अर्थे, जब इन्होंने बुधाना और सूच्यमाना अर्थ वो ऋत का विशेषण बनाया, तो फिर प्रथमार्थ में षष्ठ्य सूच्यमानस्य विद्युत दीप्या दीप्यमानस्य, सूच्यमान जो विद्युत दीप्ति से दीप्यमान है, ऐसा क्या, ऐसा जो श्लोक है उसका जो श्लोक है वो आयो बधिरस्य कर्णौ ततर्द, ऐसा अर्थ हो गया। एक बार देखो सभी लोग। अच्छा जी, ये जो है ना, जब ये स्कंद स्वामी की पंक्तियों को ही बता रहा हूं कि जो बुधाना और सूच्यमाना है ना, ये बोधयन आत्मानम दीप्यमाना सूच्यमाना, जब ऋत विशेषण बता रहे हैं तो प्रथमा को षष्ठी अर्थ में कह दिया, बुधाना और सूच्यमाना का षष्ठी में ले जा करके, और ऐसे अर्थ कीजिए सूच्यमानस्य विद्युत दीप्त्या दीप्यमानस्य बुधानस्य सूच्यमानस्य। हाँ, सूच्यमानस्य विद्युत दीप्त्या दीप्यमानस्य, मनुष्यस्य बधिरस्य। नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं तो ऐसे कह रहा हूं कि बुधानस्य सूच्यमानस्य श्लोक है, श्लोक ऋतस्य श्लोक है। तो आयो बधिरस्य ऐसा अर्थ कर रहे हैं, मानी बुधाना और सूच्यमाना को ऋतस्य से जोड़ो, फिर उसको श्लोक से जोड़ो, आयो को बधिर से जोड़ो। आयु का जो मनुष्य का जो बधिरस्य मनुष्यस्य, हाँ समानाधिकरण, बहरे मनुष्य का कर्णौ आततर्द, कह आततर्द बुधानस्य बुधानस्य शुचमानस्य ऋतस्य श्लोक। हाँ ये एक अर्थ हो गया, जिसमें ये मंत्र लेकर के आप विभक्तियों का कैसे कैसे वो तालमेल बिठाया इन्होंने, देखो अद्भुति विभक्ति व्यत्यय करके दिखाया इन्होंने। बुधमान बुधाने सूचमाने को एक बार ऋतस्य से जोड़ दिया, जिस समय आयु हो का अर्थ मनुष्य लिया उस समय। शब्द अपने सामने है, जो हमें लेना है ले सकते हैं, मतलब ऐसे छूट दे रहे हैं। स्पेयर पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स जी, उससे जो बनाना हो बना लो, ऐसा लग रहा है कि जैसे बुधाना सूचमाने को ऋतस्य से जोड़ना है तो जुड़ जाए तो जोड़ दो और एक गाड़ी तैयार कर लो, और यदि नहीं जुड़ता है तो मत जोड़ो और फिर दूसरे के साथ जोड़ दो। हैं? दूसरे खंडन नहीं करना, स्वतंत्र है। अब कहां वो बात कहां से आगे खंडन वाली। अच्छा, सभी ठीक है। तो पेड़ बना रखा है उससे बैलगाड़ी बना ले चाहे कुछ नाव बना ले, जिसको जो चाहिए वो बना ले बस, चाहे हथियार बना ले जिसको जो बनाना है, पेड़ है हानि करने वाला बना लेंगे तो मारे जाएंगे, हम ही नुकसान कर लेंगे, रित नियम धराशायी कर देंगे, दूसरों की शत्रुओं की हानि के नाश के लिए भी तो लाभ, वो नाश करते हुए भी तो लाभ कर सकते हो, दूसरों के दुष्टों का नाश करते हुए, हम लोग आतंकवादी कोई जीने ही नहीं दे, जीने ही नहीं दे तो करना ही पड़ेगा फिर तो, पूरी स्वतंत्रता से कर्म की स्वतंत्रता है तो ज्ञान की भी स्वतंत्रता कर रखी है परमात्मा ने, सुरुध क्या हो तो गया, रित का संबंधी जो जल है संबोधन आत्मानम, रित का संबंधी जो जल है जिस दिन हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना जी, हमारे व्यवहार की व्यवहारिक समस्या होगी उस दिन ये अर्थ समझ में आ जाएगा, व्यवहार वाली अभी तो हम केवल बौद्धिक रूप से कर रहे हैं ना, अभी हमारी अंदर की मांग नहीं है, जिस दिन मांग होगी उस दिन ये खुल जाएगा बिल्कुल हमारे सामने, बिल्कुल बिल्कुल, मेघ का जो जल है ऐसा अर्थ हो जाएगा, क्या दिक्कत, नहीं वो तो संसार में बहरा तो जो वैसे बहरे होते हैं ना, तो वैसे बहरा नहीं लिखे ना, बद्ध श्रोता जिसके कान बंद है, जिसके कान बंद है और जी जब इस बात का प्रयोग करते हैं कि इसकी अवस्था बहरे को भी सुनाई दे जाए, तो वहां मतलब वास्तव में ये नहीं होता है कि बहरा सुन ले, ये होता है कि इसकी आवाज बहुत तेज है बस, हाँ मुहावरा है तो केवल तीव्रता को बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तीव्रता को बताने के लिए मुहावरा है जी बस, ऐसे बहरा हो जिनको इसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती हो उनको बताने के लिए वो पता लग जाए कि ऐसा भी शब्द होता है, हमारे को तो पता है ना, आप कह रहे हो इसको बताने की क्या जरूरत है, हमारे को तो सुनाई देता है, क्योंकि जो बहरे हैं वो देख तो सकते हैं, उनको भी पता लग जाए जहाँ घटा रहे हैं घटा सकते प्लस छूट है, ठीक है, जहाँ घटा रहे हैं वहाँ घटा सकते, आप भाष्य लिख लीजिए हमारे लिए लाभ हो, या तो निरुक्ति एक नया निरुक्त एक तो केवल एक निरुक्त है, बहुत सारे निरुक्त है ऐसे होता है। है ना, हाँ या ना? कविता कार्तिक की कविता तो जी का सीधा वेद ही लिखने वाली नया फोन है ब्रात नहीं, जब नया लेंगे जब लिखा जाएगा ना वेद तो मतलब आपका मत नहीं है ये जान परिवर्तित हो गया आपकी बात की पुष्टि होती है ना कि इनसे दोहरे दोहरे उसको मैं केवल बता रहा हूँ ना कि वही बात निकल करके आ रही है इसमें नहीं बता तो रहे हो साथ में अपनी सहमति अपनी आहुति भी लगा रहे हो या आप केवल हमारी व्याख्या हो रही है आपके अभी मुझे कई बार संदेह होता है ये आहुति जो शब्द प्रयोग करते हैं आहुति तो आहुति होती है कि भाई मैं यज्ञ हो रहा है उसमें हम अपना भी योगदान दे रहे हैं कोई भी चर्चा चल रही है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं उसको मतलब बाधा नहीं डाल रहे उसमें से स्वयं भी सम्मिलित है जिसका जिस चीज में ज्ञान होता है किसी का मकान बनाने में ज्ञान होता है वो उसी से मकान बना लेता है कोई पुल बना लेता है जिसको पुल का ज्ञान होता है तो मूल में तो ज्ञान ही होता है तो ज्ञान की तो स्वतंत्रता माननी चाहिए जितना जो हम कर्म की स्वतंत्रता से देखते हैं उतना ज्ञान जैसे कर्म के की स्वतंत्रता का मान करते हैं दूसरे का ऐसे ही दूसरे की ज्ञान की स्वतंत्रता का भी मान करते हैं कर्म तो एक तरह से कार्य हो गया आचार्य जी मूल तो ज्ञान है कारण तो कारण जैसा होगा कार्य भी वैसा ही होगा तो कार्य को स्वतंत्र मान रहे तो कारण भी स्वतंत्र मैं तो अनुमान करके जा रहा था कि जैसे कर्म की स्वतंत्रता मानती उससे अनुमान होता है कि ज्ञान की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए अगर ज्ञान की स्वतंत्रता नहीं हुई तो कर्म की स्वतंत्रता कहाँ से हो पाएगी गुरु जी तो ये इंदु पर आ जाते हैं हम इंदु इंधेर उन्नतिर वतस्येषा भवति ये ऋचा है मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ प्रतद वोचेयम भव्या इंदवे हव्यो न यस्वान इंदु देवता है इसका प्रतद वोचेयम प्रकर्ष से उस स्तोत्र का कथन करूं मैं भव्याय इंदवे भव्य इंदु के लिए भव्याय समानाधिकरण भव्याय इंदवे ये समानाधिकरण व्यधिकरण भी शब्द शास्त्र में बड़ा एक उपयोगी शस्त्र अस्त्र है अर्थ करने में समानाधिकरण व्यधिकरण जो शब्द हम प्रयोग करते हैं ना शब्द जहां भी भाषा का विषय आता है तो वहां उससे हमें अर्थ बहुत ही स्पष्ट हो जाते हैं कि इसका समानाधिकरण व्यधिकरण महाभाष्य में तो बहुत ही इसको बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया है बहुत ही ज्यादा प्रतद वोचेयम भव्याय इंदवे प्रतद वोचेयम भव्याय इंदवे भव्य इंदु के लिए मैं वो स्तोत्र को कथन करूं किसके हव्यो न या ईश्वान मन्म रेजति हव्य इव न मानी इव आह्वान के योग्य के समान ईश्वान गतिमान मन में रेजती स्तुति को प्राप्त होता है मन में मानी स्तुति ईश्वान गतिमान गतिमान गतिमान स्तुति को प्राप्त होता है द्वितीय एक वचन मन में दो एक रक्षोहा मन में एजती राक्षसों का हंता रक्षोहा मन में एजती दो एक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग हाँ दो एक है दो तीन लिख रखा है हाँ आगे स्वयं सो अस्मद आ निदो वधई अजेत दुर्मतिम स्वयं वह हमसे स्वयं स सो अस्मद स्वयं सो अस्मत सो के बाद अस्मत में वो नहीं हो रहा है ना संधि कार्य नहीं हो रहा है, प्रकृत्या अंतः पादम अव्यपरे प्रकृति भाव हो रहा है, स्वयं स्व अस्मद, स्वयं वह हमसे अस्मद हमसे अनिदह निंदक की, स्वयं वह हमसे निदह मानी निंदक की वधई अजेत दुर्मितम, वधई मानी वध साधनों से दुर्मतिम अजेत दुष्ट मति को दूर कर दे, अज गतिक्षेपण दूर कर दे, दुष्ट मति को दूर कर दे, वधई मानी वध साधनों से स्वयं वह हमसे निंदक की जो दुष्ट मति है, निदय का संबंध, निदय का संबंध दुर्मति से जुड़ेगा, निंदक की जो दुष्ट मति है उसको वध साधनों से स्वयं ही वो हमसे दूर कर दे, स हमसे दूर कर दे, अवस्त्रवेद अगसंसो नीचे को गति करे पाप का प्रशंसक, अवस्त्रवेद अगसंसा पाप की जो प्रशंसा पाप का अनुमोदन करने वाला है ना वो नीचे को गति करे, अवतरम नीचे को गति करे पाप का प्रशंसक, अवतरम और ज्यादा नीचे को, अवतरम और ज्यादा नीचे को, अवक्षुद्रम इव स्रवेत, अव स्रवेत अव जो है स्रवेत से जुड़ जाएगा, क्षुद्रम क्षुद्र जलवाची है ना, जैसे नीचे की तरफ जाता है ना ये जल, जल नाम में पड़ा है क्षुद्र भाई अरुण, तुच्छ जल की तरह, नहीं तो फिर तुच्छ अर्थ निकलेगा, क्षुद्रम इव स्रवेत, उदकम अधोगति को प्राप्त होता चला जाए जल की तरह, नीचे ही नीचे, छोदनीयम मशकादिनी क्षेप्तुम शक्यम उदकादिकम इव, शायण ने इसका अनवर्थ नाम लेकर के उदक अर्थ कर दिया, छोद है ना तो मिलता जुलता हो गया, छेप्तुम शक्यम उदकादिकम ऐसा अर्थ कर दिया, जिसको हम फेंक सकते हैं ऐसे उदकादि के समान, नीचे की तरफ गति करता रहे, अच्छा मंत्र है, जो सब और गति करने वाला है और स्तुतियों से आह्वान के योग्य, किसी भी पूज्य वस्तु के समान स्तुति को प्राप्त होता है, सब कुछ अपने लिए ही रख लेने की इच्छा वाले जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं उनका हंता जो हमारी स्तुति का पात्र है, सब कालों में होने वाले सबके आह्लादक आनंददायक उस परमेश्वर के लिए, इंदु के लिए, भव्य इंदु के लिए, इसको भव्य कहा है पाणिनि ने, भव्य के लिए एक सूत्र बना रखा है, द्रव्यम से भव्य, वो द्रव्य शब्द का अर्थ बताया है उसमें, द्रव्यम च भव्य में द्रव्य शब्द का, द्रव्यम यम ब्राह्मणी, ये ब्राह्मणी भव्य है, भव्य गे में भी है, तो भव्य इंदु के लिए हम जो है अपने स्तोत्र बोले, प्रकट वोचेयम भव्या इंदवे हव्यो न ईश्वान मन मरेजती रक्षोहा मन मरेजती, उसको रक्षोहा कहा इंदु को, एक तरफ वो इंदु है दूसरी तरफ रक्षोहा है, हव्य न हव्य के समान आह्वान के योग्य के समान ईश्वान है वो, गतिमान है, मन मरेजती स्तुति को प्राप्त होता है, हव्य के समान आह्वान के योग्य के समान जो गतिमान स्तुति को प्राप्त होता है, जो गतिमान हव्य के समान आह्वान के योग्य जो गतिमान स्तुति को प्राप्त होता है, हव्य के समान जो गतिमान स्तुतियों से आह्वान के योग्य, किसी भी पूज्य वस्तु के समान, जैसे कोई पूज्य वस्तु को हम आह्वान करते हैं तो उसको कह रहे हैं हव्य के समान, हिंदू में हाँ सब कुछ अपने ये रक्षोहा मन में ये जती रक्षोहा को नष्ट कर देता है, वो हमारी स्तुतियों का पात्र है, हमारी स्तुतियों का ऐसा वो पात्र है। स्वयं सस्वदाने दो वधेर अजेत दुर्मितम अवश्य वेद अगसंसो एकता। एक बार धीरे से शब्द का अन्वय हो जाए, फिर जब हम पढ़ते हैं ना मंत्र को, तब बड़ा आनंद आता है। जैसे एक बार तो शुरू शुरू में धीरे धीरे संबंध बिठाते हैं, फिर उसको उसमें पढ़ते हैं। प्रतद वोचेयम भव्या इंदवे हव्यो नयिषवान मन मरेजति रक्षोह मन मरेजति, उसको बोलते जाते हैं और वो अर्थ हमारी बुद्धि में साथ साथ चलता जाता है। स्वयं स्वस्मदा निदो वधैरजेत दुर्मितम अवस्र वेद संसो अवतरम अवक्षुद्रमिव स्रवेत। इसमें एक बात आपके बताएंगे कि ये जो है पुनरुक्ति क्यों हो रही है, तो उसका उत्तर देंगे कि भूया अभ्यासे भूयांसम अर्थ मन्यन्ते, पुनरुक्ति नहीं है, अभ्यास में अर्थ का आधिक्य हो जाता है। हाँ, मन में रेजती के लिए कह रहे। तो प्रब्रवीमि तद भव्या इंदवे, मैं इसकी भाषा पढ़ रहा हूं यास्क जी की। हवनार है इव, हव्य का अर्थ किया हवनार है, न मान इव या ईशवान, ईशवान का अर्थ इन्होंने अन्नवान कर दिया, कामवान भी कर दिया, अन्नवान कामवान व मननानी नो रेजयती, रेजती का अर्थ रेजयती अर्थ कर दिया। मननानी यो रेजयती, नाश करने वाला, एक जगह तो उत्पन्न करना अर्थ किया है ये चंद्रमणि जी ने, तो मनमानी रेजयती अभीष्ट कामना को पूर्ण करने वाला है, अनेक प्रकार के उत्तम विचारों को उत्पन्न करता है। रक्षोहा च बलेन रेजयती, रक्षोहा ये रक्षोहा जो है बलेन रेजयती, बल से जो है नाश कर देता है, राक्षसों का जो हंता है ना उसको रक्षोहा कहा है। कितनी विशेषताएं प्रभु की गाई गई है, इसलिए स्वामी दयानंद ने वो लिख दिया कि मैं तो समुद्र में बिंदु के समान सो नाम लिखे हैं। वेद को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है ना, रक्षोहा बलेन रेजयति स्वयं स्वस्मद अभिनिंदितारम वधै रजेत दुर्मितम। हमसे जो द्वेष करने वाला है ना उसको वध से, उस दुर्मति को वध से अलग कर दे। अवस्त्र वेद अगसंसा, जो ये पाप प्रशंसक है वो अवस्त्र वेद क्या अर्थ बताया था, दूर हो जाए। ततश्च अवतरम क्षुद्रम एव अवस्त्र वेद, कोई जल आदि की तरह नीचे नीचे चला जाए। अभ्यासे भूयांसम अर्थम मन्यते यथाओ दर्शनीय अथो दर्शनीय, जैसे कि अहो दर्शनीय अहो दर्शनीय, कोई अच्छी चीज हो ना तो बोलते हैं अहो दर्शनीय अहो दर्शनीय। तत्परुक्षेपस्य शीलम, परुक्षेप का शील है, ये ऋषि का नाम है, परुक्षेपा ऋषि, परुक्षेप ऋषि है, पर्ववत सेप परुषि परुषि शेपो अस्ति वा, परु परु में शेप है जिसका, शुक्र जो है छाया हुआ है जिसके शरीर के ऊपर। कुछ लोग निंदित अर्थ कर देते हैं परुच्छेप का, ये तो सुंदर ही अर्थ किया है चंद्रमणि जी ने, परुच्छेप मंत्र दृष्टा ऋषि। पहले भी आ चुका है इन्होंने 117 पृष्ठ पर, वायु से लेकर इंद्र तक ये जो है इति इमानी सप्तविंशति देवता नाम ध्यानी, 27 देवताओं के व्याख्यान किए गए, तो कई सारे तो सुप्त भाग हैं और कोई अविभाग हैं। सुप्त भांजी हविर्भांजी तेसाम एतानी हविर्भांजी, उनमें से ये जो हैं हवि देने वाले देवता हैं जिनको हवि दी जाती है, एक तो वेना, एक असुनीति, एक रिता, एक इंदु, ये चार देवता जो हैं हवि देने वाले भी हैं। प्रजापति प्रजा नाम पाता वा पालयिता वा तस्येषा भवति, प्रजाओं का पाता रक्षक कौन है, वायु है। चार जो है अविर भांजी है, वेना असुनीति रिता इंदु हवीर भांजी। अच्छा अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, हवी अहवीर भांजी ये जो है हवी नहीं दी जाती इनको, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक कर ले। 27 तो सुप्त भाग और हवीर भाग दोनों हैं, उनमें से चार हवीर भाग नहीं है केवल सुप्त भाग है। वेना देवता असुनीति रिता इंदु, वेना परमेश्वर को भी कहते हैं ना, वेनस तत्पश्चिम, एक ज्ञानी को भी कहते हैं वेना। ये जो इसी में 27 देवता आए हैं ना, मध्य स्थानी में ही तो आए हैं 27 अब तक, अब तो 28वां चल रहा है आगे। प्रजापते न त्वदेता अन्यो, हे प्राणवायु त्वद अन्य, तेरे से भिन्न कोई दूसरा। तानी एतानी त्वदेतानी अन्यो विश्वा जातानी परिता बभूवता का अर्थ होगा तानी, तानी विश्वानी जातानी न परिबभूव, नहीं तिरस्कार करता है। यत कामास्ते जुहुमा, जिस कामना वाले हम अपनी आहुति दें, तन्ना अस्तु, हमारी वो कामना पूर्ण हो जाए। वयम श्यामपतयो रईणामिति आशी ही, इंद्रिया हमारे अधीन रहे, हम उनके वशवर्ती न हो, प्राणवायु को कह रहे हैं ना। हम धनैश्वर्यों के स्वामी हो गए, हाँ वो तो उस पर अर्थ है ना, प्रजापते परमेश्वर। वायु लेंगे यत कामाते जो हम वैदिक कर्मयोग की कामना करते हुए प्राणायाम के द्वारा तेरा प्राण होम करते हैं, तन्ना अस्तु, हमारी ये कामना पूर्ण हो। इससे भी वो पुष्ट हो रहा है ना अजय जी, कि अभी जो चर्चा चल रही थी कि जैसे प्रजापते परमेश्वर परक अर्थ किया, यहां पर ये प्राण परक अर्थ कर रहे हैं, प्रजापति को प्राण के रूप में देख रहे हैं। और ये जो देवता जितने भी आए, हम तो पढ़ रहे थे, यही तो देख रहे थे कि ये परमात्मा में सही घट रहे, लेकिन ये सब इनको आदि दैविक उसमें घटा रहे। पहले तो इसी को इन्हीं में घटा के समझेगा जी, थोड़ा थोड़ा जितना घटा है, पूरा परमात्मा में घट जाएगा जी। यत कामास्ते जुहमा तन्नास्तु, वयम श्याम पदय रईणाम का अर्थ है हम इंद्रिय धनु के स्वामी हो जाए। परिभव रक्षा को बता रहे, अही अहिर व्याख्याता तस्येषा भवति, अही मेघस्त विद्युत को कहते हैं, विद्युत मेघ संचारी होती है, मेघ का हनन करती है विद्युत, मेघ का हनन करती है विद्युत। अब्जा मुक्थई रहीम गृणी से बुधने नदी नाम रजस्सु सीदन, उक्थई मंत्रों से यज्ञ करता हुआ, उक्त मंत्र होते हैं ना, उक्तों से मन यज्ञ करता हुआ अब्जाम अहिम गृणी से जल में उत्पन्न होने वाले विद्युत की स्तुति कर। हे राजन तू मंत्रों से यज्ञ करता हुआ अब्जाम अहिम, अब्जा का अर्थ है इधर इस ये जो एरिया है ना, नहीं ये वाला जो एरिया है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में अब्जा बोलते हैं, अब्जा कहते हैं, बताऊं तेरे को, अभी कहते हैं अब्जा, बात सुन ले मेरी, हाँ अब्जा उरे को, हाँ मतलब अभी अर्थ में बोलते हैं। अच्छा अब्जा क्या करना है, लगभग हर वाक्य में अब्जा बहुत बोलते हैं, ठीक है अब्जा क्या करना है, अभी अर्थ है या क्या, ये नहीं अब्जा ये बता देंगे अनंग पाल जी। अब्जा मुक्त रहीम गृणी से बुधने नदीनाम रजस्सु सीदन जी बिल्कुल ही नहीं। हाँ। 7, 34, 16 मंत्र है। अब्जा मुक्त रहीम गृणी से जलों में उत्पन्न की हम स्तोत्रों से स्तुति करता हूं मैं दुष्टों के आहंता है ना जो अही वैसे अही तो मेक कर दिया इन्होंने वैसे अही का अर्थ ये भी होता है दुष्टों का नाश करने वाला। बुद्ध ने माने अंतरिक्ष में नदी नाम रजस्सु सीदन अंतरिक्ष में नदी कर ध्वनि करने वाली जल धाराओं के स्थान में बैठा हुआ रज शब्द जल को भी कहते हैं रजस्सु सीदन जल धाराओं में बैठा हुआ अंतरिक्ष में ध्वनि करने वाली बुद्ध ने नदी नाम रजस्सु सीदन आदिदेव में तो अर्थ हो गया बुद्ध ने नदी नाम जो कि जलों के धारण स्थान अंतरिक्ष में नदी नाम बुद्ध ने नदी जल का वाचक भी है ना नदी नाम जल में पड़ा है 101 नामों में रजस्व सीदन जलों में वर्तमान होता है नहीं पड़ा इसका इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ दिखाया बड़ा अच्छा। मैं उपासक अंतरिक्ष में हृदय में ध्वनि उत्पन्न करने वाले जलों का विचार करते हुए उसकी कामना करते हुए अग्रणी परमेश्वर की स्तुति करता हूं जो अप्रकेत जलों में हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न होकर जगत के रूप में प्रादुर्भाव हो जाता है और जो दुष्ट पापी जनों का सब ओर से हनन करता है। आहन कहा है उसको अही भी कहा है उसको अही दुष्टों का आहंता अन्वयपूर्वक अब्जा उक्ति रहीम गृणी से सरल बात है कि उक्त स्तोत्रों से मैं अब्जा अही की स्तुति करता हूं जलों में उत्पन्न जलों में जो उत्पन्न विद्युत है मेघ है जलों में उत्पन्न जो अही है मेघस्थ विद्युत उसकी स्तुति करता हूं। नदी नाम बुधने रजस्सु सीदन जो कि जलों का आधार जो अंतरिक्ष है उसमें जलों में बैठा हुआ है नदी नाम बुध ने नदी तो नदी नाम जी नदियों के जलों नदी नाम बुध ने माने अंतरिक्ष में बुध ने अंतरिक्ष में नदी नाम नदियों के जलों अंतरिक्ष में जो जल धाराएं हैं ना तो जो बैठा हुआ है कौन है वो अही उसकी मैं स्तुति करता हूं। है भाई आप कह रहे थे ना शक्ति नंदन जी मेघों की ऋण की बड़ी स्तुति है ना बार बार आशीष जी ने निरुक्त पढ़ा था पर साइंस ये उसके माध्यम से हमारे जीवन को शोधन करना चाहते हैं। इस बात को पकड़ना है मूल तो ये यदि नहीं पकड़ी और मेघ विद्युत पढ़ते रहे तो फिर तो छूट ही गया वो जो था इसका निष्कर्ष से इधर उधर हो गए निशाना चूक गया। ये श्री अरविंद की कृपा है कि उन्होंने ध्यान दिलाया हमारा कि ये नदी ना ये क्या बोलते हैं वृत्र मेघ विद्युत ये हमारे जीवन को वो करना चाहते हैं उस अर्थ के द्वारा, सांकेतिक रूप से हमें समझाना चाहते हैं। वृत्र और इंद्र और इनके युद्ध और इससे फिर हमारे जीवन को सही करना चाहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बीच में दे देते हैं ना, अपना बीच में एक दिखा देते हैं, दूसरी खिड़की भी दिखा देते हैं कि ये आध्यात्मिक अर्थ है इसका। किवाड़ तो यही खोला, वो खिड़की खोल देते। नहीं बीच में 13वें अध्याय में पूरा ही खोल देंगे किवाड़ ही, 13वें अध्याय में जाकर के दरवाजा ही खोल देंगे पूरा 13वें में। एक ही जिस दृष्टि बाती है ना, फिर उसी दृष्टि से सब मंत्र दिखने लगेंगे जो भी ये जो नदी शब्द का उसका जिससे नदाना ना सब से दे रहे हो मैं यहाँ पे बता देते हैं ना, कृष्ण निगमा भवन की नदी से सीधा जलवाजक लेती हूँ जी। बुद्ध अंतरिक्ष इसमें जलबद्ध होते हैं, धरे रहते हैं, इसलिए बुद्ध कहते हैं उसको, बद्ध रहते हैं जल, और बुद्ध का सिर भी होता है क्योंकि इसमें प्राण और ज्ञानेन्द्रियां धरी हुई हैं, सिर में प्राण और ज्ञानेन्द्रियां धरी हैं, इसलिए इन्होंने चंद्रमणि जी ने दिया है कि बुद्ध का अर्थ सिर भी होता है। बुद्धनम अंतरिक्षम बद्धास्मिन धृता आपा, ये यास्क कह रहे हैं, इदम अपि इतरत बुद्धनम एतस्मादे बद्धास्मिन धृता प्राणा, इसमें इंद्रियां रखी हुई हैं। अहिर्बुद्न्या यो अहि स बुद्न्या बुद्धनम अंतरिक्षम तन निवासात, अहिर्बुद्न्या अंतरिक्षस्थ मेघ, बुद्धने अंतरिक्षे निवसती थी बुद्धन्या, अंतरिक्ष में जो निवास करता है वो बुद्धन्या है। अहिर्बुद्न्या न ऋषे मा धात, ये अंतरिक्षस्थ मेघ हमारे नाश के लिए अपने को धारण ना करे। अहिर्बुद्न्या, अहिर्बुद्न्या का अर्थ हो गया अंतरिक्ष में स्थित जो मेघ है, बुद्ध ने अंतरिक्ष से निवसती थी बुद्धन्या, बुद्ध शब्द से यह प्रत्यय कर दिया तत्र भवार्थ में, यह ऐसे कर दिया बुद्ध यत और ये यस्येति च, अगला ही मंत्र है ना ये, मानो अहिर बुद्धन्यो स्वरित, ये स्वरित कर रखा है इसका स्वर, ये स्वरित कर रखा है स्थित स्वरितम, मानो अहिर्बुद्धन्या मत हमको दुष्टों का आहंता, अही जो है बुद्धन्या अंतरिक्ष निवासी, अंतरिक्षवासी, ऋषे धात, ऋषे का अर्थ है हिंसक को न सौंपे, अहिर्बदना न ऋषे माधात, अंतरिक्ष मेघ हमारे नाश के लिए अपने को धारण ना करे, माधात मांगी लुंग, मास से यज्ञों मा यज्ञों से श्रीधत रितायो, मास से यज्ञों खा श्रीधत यज्ञ काम से, रितायो का अर्थ हो गया यज्ञ काम, रितायु शब्द का षष्ठी में रितायो है, रित कहते हैं यज्ञ का भी नाम है ना रित, तो रितायु का अर्थ हो गया यज्ञ की चाहना करने वाला, जैसे रित शब्द हुआ क्यच प्रत्यय किया दीर्घ हो गया रित को, रितायु क्या छंदसी ऊ प्रत्यय हो गया, तो यज्ञ का अर्थ यज्ञोखा, यास्काचार्य ने यज्ञ का अर्थ यज्ञोखा, यज्ञ स्थली स्थाली किया है, स्थाली मानी पतीली, यज्ञ की उखा पतीली, तो अहिर्बुद्धन्या न ऋषे माधात, ये अंतरिक्षस्थ जो मेघ है हमारे नाश के लिए धारण न करे, अस्य रितायो यज्ञ मा श्रीधत, मास्य यज्ञों खा मा अस्य यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञों खा, मा अस्य, अस्य इस यज्ञकर्ता की, अस्य माने यज्ञकर्ता, देखो ध्यान से, अस्य माने यज्ञकर्ता, यज्ञ माने यज्ञों खा पतीली, मां श्रीधत कभी नष्ट ना हो खाली ना हो, यज्ञ की जो पतीली है ना, खाली ना हो, भरी रहे आहुति देने के लिए। पतीली में अच्छा, मतलब पतीली रखी है, फिर हम एक वो हाथ में लेते हैं, ऐसे पकड़ते हैं उसको नीचे से, फिर उससे निकाल करके उसमें डालते हैं। हाँ हाँ, हाथ में ऐसे पकड़ के रखते हैं, उससे चम्मच से इधर से खा लेते हैं। हाँ, दूसरे से लेके उसमें वापस डालते हैं, वो खाली नहीं होना चाहिए। दूसरे से लेके माने जो पात्र आते हैं, जहाँ रखा हुआ रहता है, जिससे घृत लेते जाते हैं, चम्मच डालते हैं वो, उसमें वो खाली नहीं होना चाहिए। तीन होते हैं ना, तीन होते हैं, एक तो हो गया पतीली, एक हाथ में लेते हैं, नहीं दो लेते हैं, दो हाथ में, दो रहता है ऐसा ना गुरु जी। उपावृत और जुहू, उपावृत नीचे रहता है और जुहू ऊपर रहता है। अच्छा, जिससे आहुति देते हैं वो, और एक श्रुआ होती है जो चम्मच समझ लो। हाँ, वो श्रुआ अलग, श्रुआ से उपावृत में भरते हैं, श्रुआ से उपावृत में, तो खाली किसको, श्रुआ को नहीं रहना चाहिए, उपावृत को खाली नहीं होने देते, उपावृत से श्रुआ में लेते, इसमें लेते हैं जुहू में, उपावृत से जुहू में लेते हैं। ठीक है, तो और उसमें अज्ञेय स्थली से लेते हैं। हाँ, इसको खाली नहीं होने देते, बीच वाले उपवृत्त को। अच्छा, उससे जुहू में लेते हैं, श्रुआ से उपवृत्त में लेते हैं। हाँ, श्रुआ तो माध्यम है। हाँ, वो चम्मच से इसमें वो रखे रहते हैं, जब हाँ चार लेके इसमें डाला। हाँ, इसकी हम आहुति देंगे जुहू में, उससे देंगे। हाँ, सीधे उससे देते हैं बिना, तो ये जो बीच वाला है उपवृत्त, इसमें से जितनी चम्मच इधर निकालते हैं ना, उतनी अज्ञेय स्थली से चम्मच भी उसमें वापस डालते हैं। अच्छा, उसको खाली नहीं होने देते। तो यही कह रहे हैं यहाँ, यज्ञो अस्य स्थितः, तो जीवन में भी जो हमारे जो यज्ञ हम करते रहते हैं ना, वो खाली नहीं होना चाहिए, भरा होना चाहिए। जो भी यज्ञ कर रहे हैं हम, जैसे कोई ज्ञान यज्ञ कर रहा है, कोई योग यज्ञ कर रहा है, कोई संस्था चला रहे हैं, तो यज्ञ जो है खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं रहना चाहिए, हमारा भरा रहना चाहिए, लबालब ज्ञान, निरंतर निरंतर उसको और खोज करो। यूं कह रहे हैं, पीछे से कहां डालेंगे, पीछे तो स्रोत है अनंत, सारे शास्त्र हैं, गुरुजन हैं, ये सब स्रोत आ रहा है ना। इसको उस तरह घटाते हैं इस लोक में, मान लीजिए भोजन वितरण कर रहे हैं, बड़ों को भोजन करा रहे हैं, देवता को करा रहे हैं, उनके पात्र में है जिससे वो खा रहे हैं, उनको हम जिस पात्र में ला करके देते हैं, खीर वगैरह देते हैं, वो खत्म हो रही है और उसमें खड़खड़ कर करके और दे दिए ऐसा, वो पात्र ऊपर से थोड़ा दिया, खाली हो गया तो और लेकर के आते हैं। जी जी, यू नहीं होना चाहिए कि वो साफ कर वो अशोक नहीं होता है, वो भरा रहना चाहिए, उनको ये नहीं लगे कि समाप्त हो रहा है। जी, भरा हुआ होना चाहिए, बीच वाला पात्र वाला जो डोंगा होता है ना आजकल डाइनिंग टेबल पे, जो बीच में रखा रहता है वो भरा रहना चाहिए। रसोई में अलग, रसोई में एक पतीली अलग है बड़ी, ये भरा हुआ रहना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि उसी में से। तो टीन में जो घी अलग है, और यज्ञ के पास जो पतीली में है वो अलग है, फिर वो बीच में उपभृत है, फिर वो है, कई हो गए। मतलब जिससे हम आहुति दे रहे हैं आजकल के अग्निहोत्र में, उसमें अंतिम आहुतियां यूं ले लेकर के नहीं, वो नहीं करके पास में एक और रहना चाहिए, उससे इसमें वो साथ में रहना चाहिए कि जैसे ये होगा ये रखा यात्री, नहीं होने वाला है। मतलब वो जीवन में भी उदारता खूब भरी रहनी चाहिए, मतलब कम ना हो, फटाफट ले लें भगवान से, शास्त्र से, महापुरुषों से। मैंने वो हम अपने जीवन में जो है निर्धनता न आने दे, जिसके लिए हम दे रहे हैं बड़े के लिए, उसको ये लगना चाहिए कि हाँ और भी है, ये जितना दे रहे हैं उतना ही नहीं है मेरे लिए उसके और ये सेवक की दृष्टि तो सारे ही बड़े हैं, जैसे आप लोग बैठे हो तो मेरे लिए तो आप सब बड़े हो स्वामी जी की शैली में। गुरुजी जैसे बताते हैं सेवक जो होता है उसके लिए सेव्य बड़ा होता है, सेवक के लिए सेव्य बड़ा होता है, और वो जो है माने हमेशा सेव्य का पूजन करना चाहिए उसको। मैं सेवक हूं तो आप सेव्य हैं, तो मेरे लिए आप बड़े होने चाहिए, मेरे दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि इन्होंने बड़ा उपकार किया है तेरे ऊपर, सेवा ले ली तेरी, तेरा क्या होता है ये नहीं लेते तो। क्या नहीं अच्छी बात है तो बोल दो, गड़बड़ है तो रहने दो। जी नहीं हम तो आपकी गड़बड़ लेंगे नहीं, उसमें भी रहस्य ग्रहण करेंगे। हमारे को ये लगना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो सारा का सारा ही नहीं दे रहे, और भी बहुत सारा रखा हुआ है, और वो तो खुरच खुरच करके नहीं दे रहे हैं। ये अर्थ निकला, अब ये अर्थ देखो, ये जो चल रहा है वो तो खुरच खुरच के देना चल रहा है। जी हमें ये लगना चाहिए कि तैयारी करके आए हुए हैं सारा। जी जी और ये है और हमारे को मिल रहा है उससे भी अधिक बहुत सारा वहां पर रखा हुआ है। जी जी वो सेवक की कमी कहलाएगी इतने अंश में। हम आपके भी ले सकते हैं ये, हम आप बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सेवक हैं, तो आपको ये रखना चाहिए कि इतना ही नहीं सुनना चाह रहे, और भी सुनना चाह रहे। ये हाँ तो आगे सुपर्ण आ गया, सुपर्णो व्याख्याता तस्य एषा भवति एका सुपर्णा स समुद्रम आवेश आविवेश सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे तम पाकेन मनसा अपश्यम अंतितः तम माता रेली सौ रेली मातरम। उसमें यास्क युग में इस मंत्र को दिया है उन्होंने। सुपर्ण प्राण वायु है, इसका संचरण जीवन प्रद है, ये पक्षी के समान है। भाषा में प्राण पखेरु का उड़ना बड़ा प्रसिद्ध है, बोलते हैं ना प्राण पखेरु उड़ गया, तो सुपर्ण प्राण वायु इसका संचरण जीवन प्रद है। एका सुपर्णा स समुद्रमाविवेश, एक सुवर्ण नामक प्राण है या समुद्रमाविवेश, वो हृदय अंतरिक्ष में प्रविष्ट है। समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष होता है, तो हृदय अंतरिक्ष में वो प्रविष्ट है। एक सुपर्ण नामक प्राण है स समुद्रम आविवेश, वो हृदय अंतरिक्ष में प्रविष्ट है। सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे, वो इन सब प्राणियों पर कृपा दृष्टि रख रहा है। तम पाकेन मन से अपश्यम, मैं उसको पाक मन से, पाक शब्द दोनों अर्थ में आता है, अपक्व में आता है पक्व में भी आता है, उसका मैंने परिपक्व मन से शुद्ध अंतःकरण से पूर्णतया साक्षात्कार किया है। तब माता रेढ़ी उसको कभी वाणी ग्रहण करती है, सव मातरम रेढ़ी, और कभी ये वाणी को ग्रहण करता है। तब माता रेढ़ी और कभी ये वाणी को ग्रहण करता है। एका सुपर्णा से समुद्रम आविवेश का अर्थ है आविशति। सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे स इमानी सर्वाणी भूतानी अभी विपश्यति। सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे, ये सारे भूतों को ये देखता है। तम पाकेन मनसा अपश्यम अंतिता, मैंने नजदीक से परिपक्व मन से उसको देखा है। ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्त, ये शब्द तो बहुत आता ही रहता है, दूसरी बार आया नहीं, दो तीन बार आ लिया शायद, दो बार पहले आ चुका है, एक बार ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता। ऋषि जब अर्थ को देख लेता है तो आख्यान संयुक्त इसी में आया है, इसी प्राण पान आदि 10 प्राण वायु है, जिनमें से एक प्राण नामक वायु हृदय में निवास करता है, जैसे कि शिव स्वरोदय में हृदय प्राणो वशे नित्यम, उस प्राण के महात्म को शुद्ध अंतःकरण से पूर्णतया जाना जा सकता है। ये शिव स्वरोदय पुस्तक में ना एक वाक्य उद्धृत किया है चंद्रमणि जी ने कि हृदय प्राणो वशे नित्यम, हृदय में प्राण रहता है। पहले पाद में आया था। हाँ, 616। मुझे एक और, मुझे दो जगह लग रहा है ये पंक्ति। तो एक सुपर्ण की बात कही इन्होंने, अंतरिक्ष में माता का अर्थ कर दिया वाणी, जो कि शरीर में रहती है और जिसकी स्थिति मध्यम स्थानीय वायु के समान है। माता रेली, माता रेली वाग ऐसा माध्यमिका, ये माता कौन सी है? माध्यमिक वाणी है, विद्युत की वाणी है। सब मातरम रेली, ये जो माध्यमिक वाक है ना, विद्युत उसको चाटती है और वह विद्युत को चाटता है। जो शब्द है ना, तम माता, तम शब्द से क्या लोगे? वो जो एका सुपर्णा से समुद्र मावे सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे तम पाकेन मनसा अपश्यम, तम और अपश्यम कौन है? ऋषि कह रहा है ना, तो तम पाकेन मनसा अपश्यम अंतित, नजदीक से मैंने उसको, उस सुपर्ण को, एका सुपर्णा स समुद्रम आवेवेश, एक सुपर्ण है जो अंतरिक्ष में प्रविष्ट हो रहा है, स इदम विश्वम भुवनम विचष्टे, उसने सारे विश्व भुवन को देखा अपनी प्रज्ञा से। अब ये परमात्मा में ज्यादा अर्थ बढ़िया घट रहा है ना, स इदम विश्वम भुवनम विचष्टे, स इदम विश्वम भुवनम विचष्टे परमात्मा में बढ़िया घट रहा है, ये इसमें अच्छा नहीं घट रहा है। कि पर उसको भी दिखाना पड़ेगा कि ये वो भी प्रज्ञावान है। क्या बोलते, इसलिए तो परमात्मा के पास पहुंची ना, सैदम भुवनम सारे प्राणियों पर वो, अच्छा इन्होंने तो अर्थ अलग कर दिया, विचष्टे का मतलब देख रहा है का अर्थ है, कृपा दृष्टि कर रहा है। प्राण सुपर्ण नामक प्राण है जो कि इस भुवन को अनुग्रह कर रहा है, और तम पाकेन मनसा अंतिता अपश्यम, उसको पाक मन से, परिवक्त मन से मैंने साक्षात्कार किया है। तम माता रेली, माता उसको चाटती है, माध्यमिक वाक है ना, उस मेघ को चाटती है और मेघ इसको चाटता है, ऐसे अर्थ किया उन्होंने चमुपति जी ने। जी तो कही रहे ना कि विषय विस्तार तक से प्रकृति बहुत ही अक्षम है, इससे क्या समझे आप? गुरु जी ऋषि होता है, मंत्र का देखने वाला होता, दृष्टा होता है। हाँ। और व्याख्यान से युक्त होकर सही अर्थ को बतलाता है। आख्यान तो ये ऊपर आकाश में जो घटना घटती है वो आख्यान हो गया, नहीं आख्यान का अर्थ तो वो जो प्राकृतिक जो घटना दृष्टिगोचर हो रही है वो आख्यान है, तो आख्यान से संयुक्त तो होकर के वो ऋषि दृष्ट देवता सतत्व कस्मैचित आचष्टे तद आख्यानाच्च अस्य प्रीतिर्भवति। जो दृष्ट देवता वाला ऋषि है जिसने देवता को देख लिया, वो किसी को बता रहा है, उसके बताने से उस अन्य की प्रीति हो रही है, ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक पंक्ति लिखी है यहाँ पे ना, एक सुपर्ण में अंतिम अंतिम में सुपत्नम वायुम अपश्यमिति ऋषि दृष्ट देवता सतत्व कस्मैचित आचष्टे तद आख्यानाच्च प्रीतिर्भवति। किसके आख्यान से? ऋषि के आख्यान से। इसमें विषय दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति व्याख्यान संयुक्त। ऋषि ने जिस प्रकार देखा वो आख्यान से संयुक्त होकर बताने में तो कहानी बना। ये तुरंत निकलना मुश्किल है इसका। कहानी के माध्यम से बताने, हाँ ये मैं समझता हूँ। कहानी के माध्यम से ऋषि जब बताता है तो उसको अच्छा लगता है, अन्य को ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्त। दृष्टार्थस्य ऋषे है, दृष्ट अर्थ वाला जो ऋषि है, देख लिया है अर्थ जिसने, ऐसा जो ऋषि है वो आख्यान संयुक्त प्रीतिर्भवति, उसको आख्यान संयुक्त उसी के लिए, मैं तो उसी को लिए समझ रहा हूँ, जो ऋषि है ना उसको आख्यान संयुक्त प्रीति होती है। नहीं, मंत्र दृष्टा ऋषि की, दृष्टार्थ का तो इतना ही है, मंत्र दृष्टा ऋषि की आख्यान संयुक्त प्रीति होती है। ये रेड भी क्या है? चाटता है, है? ये अर्थ किया जी इसका, मैं अभी मंत्र मिल गया। ऋषेर दृष्टार्थ प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्त, अर्थ का साक्षात्कार कर ऋषि को आख्यान के संयोग से, ऋचा में आख्यान का सा वर्णन देखकर वेद कथित विषय में प्रीति होती, आनंद आता है। समुपति जी ने अर्थ किया, ऋचा में आख्यान का सा वर्णन देखकर, माने ये आख्यान तो है कि वो माता उसको चाट रही है, वो उसको चाट रही है। निरुक्तकार की सम्मति में या सुपर्ण पक्षी का अभिप्राय इंद्र बिजली से है। सुपर्ण जो है बिजली है, मंत्र का अर्थ इस प्रकार, एक पक्षी है वो समुद्र आकाश में प्रवेश कर जाता है, सारे भुवन ब्रह्मांड को देखता है। मैंने भोले मन से, पाक मन का अर्थ है यहाँ पर, आश्चर्यचकित मन से, पास से देखा, इतना अर्थ कहकर निरुक्तार लिखते हैं। ये कहते कहते अर्थ दृष्टा ऋषि के आख्यान के संयोग से विषय में प्रीति हो जाती है, इतना अर्थ करके निरुक्तकार लिखते हैं कि ये कहते कहते अर्थ दृष्टा ऋषि के आख्यान के संयोग के से विषय में प्रीति हो जाती है। यहाँ भी निरुक्तकार के शब्द वही हैं जो ऊपर निरुक्त 10-12 से उद्धृत किए जा चुके हैं। मंत्र के शेष भाग का फिर अर्थ करते हैं, वो सुपर्ण अपनी माँ को चूम रहा है और उसकी माँ उसको चूम रही है। सुपर्ण अपनी माँ को चूम रहा है, ये तो विद्युत ले रहे, उसकी माता जो है कड़क। मंत्र में बिजली के चमकने और कड़क को मानो चूमने का बहुत सुंदर आलंकारिक वर्णन किया है। ये आलंकारिक यास के शब्दों में आख्यान संयुक्त, माने आख्यान संयुक्त वर्णन ऋषि को प्रीति के लिए हुआ है। अचेतन में चेतन की भावना कवि लोग करते हैं, इससे वर्णन में एक अत्यंत रुचिकर चमत्कार पैदा हो जाता है। इसी इस पर पृष्ठ लिख सकते हो 12, है? इसी अद्भुत रस की निष्पत्ति यास के मत में वेद की एक वाक्य रचना द्वारा की गई है, और 11-18 में कहा जिन अर्थ अथर्व आदि को नैरुक्त मध्यम लोकस देवगुण कहते हैं, वो आगे आएगा। हाँ, जो प्राकृतिक घटना इसको आख्यान कह रहे हैं। अच्छा, वो देवताओं पर विचार करने के अवसर पर निरुक्तकार आख्यान का स्वरूप निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया है कि अपि वा पुरुष विधानामेव सतां कर्मात्माना एतेषु यथा यज्ञों यजमानस्य एष च आख्यान समय। यहाँ पर पीछे आया था ना एक 7वें अध्याय में, समय का अर्थ है पक्ष या संप्रदाय। यास्क ने इस शब्द का प्रयोग निरुक्त 1:11 में नैरुक्त पक्ष को दिखाते हुए इन्हीं अर्थों में किया, नैरुक्त समय। और फिर ये आख्यान समया लिखा है। देवताओं के आकार के संबंध में यास्क ने चार पक्ष विकल्प के रूप में दिखाए। एक वे पुरुषविद हैं, चेतन है, पर्सनल हैं। दूसरा दिखाया अपुरुषविद, अचेतन, इम्पर्सनल हैं। अचेतन इम्पर्सनल अर्थ कैसे कर दिया इन्होंने। तीसरा यह कि उभयविद दोनों प्रकार के हैं। चौथा पक्ष वही है जिसे ऊपर आख्यान समय में भी कहा है, वो ये कि देवता स्वयं चेतन है और जो अचेतन पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं जैसे अग्नि सूर्य आदि, ये उसके कार्य स्वरूप है। देवता तो चेतन है पर ये उनके कार्य स्वरूप है। जैसे यजमान चेतन होता है और उसका यज्ञ, यजमान तो चेतन है और उसका यज्ञ जड़, यही अवस्था जमीन आसमान पर खेल रहे इन देवताओं और इनकी लीला की है। यजमान चेतन है, उसका यज्ञ जड़ है। यज्ञो यजमान, जैसे यजमान चेतन, यज्ञ उसका जड़ है, यही अवस्था जमीन और आसमान पर खेल रहे इन देवताओं और उनकी लीला की है। यास की अपनी सम्मति में जड़ महान यज्ञ का यजमान एक महान आत्मा है। ये जो महान यज्ञ है इसका यजमान एक महान आत्मा है जिसके जड़ देवता अंग प्रत्यंग है। एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानी भवन्ति। इस स्थल के अतिरिक्त आख्यान शब्द का प्रयोग निरुक्त में सात और स्थानों पर भी आया है। जाता है यो जाता है प्रथम मनुष्यवान देवो देवान कृतना पर्यभूषत। जिस प्रथम मनस्वी देव ने प्रकट होते ही अन्य देवों को पराभूत कर लिया, जकड़ लिया, अलंकृत कर दिया, जिसके बल की महिमा यह है कि उसके श्वास से ही जमीन आसमान कांप उठे, इंद्र के श्वास से। ऐ लोगो, वही इंद्र बिजली है। इस मंत्र में इंद्र की स्तुति भूतकालवाची क्रियाओं द्वारा की गई। देखने से यह कहानी सी प्रतीत होती है। इस पर यास्क लिखते हैं, ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्त। अर्थ का साक्षात्कार कर ऋषि को आख्यान के संयोग से ऋचा में आख्यान का सा वर्णन देखकर वेद कथित विषय में प्रीति होती है, आनंद आता है। आख्यान के संयोग से विषय में प्रीति हो जाती है। तो आगे भी एक जगह आएगा शर्मा और पणियों के संवाद में। तम माता रेली सऊ रेली मातरम। वो जो है वो सुपर्ण अपनी माँ को चूम रहा है और उसकी माँ उसको चूम रही है। बिजली के चमकने और कड़क को मानो चूमने का अलंकार प्रस्तुत किया है। सुपर्ण अपनी माँ को चूम रहा है और उसकी माँ उसको चूम रही है। तो मंत्र में बिजली के चमकने और कड़क को, बिजली का चमकना और कड़क मानो चूमने का अलंकार प्रस्तुत किया है। कड़क को माता कहते हैं, विद्युत माता होती है, कड़क तो उससे उत्पन्न होती कारण का निर्माण। मध्यम स्थानीय विद्युत जिसको किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं, अंतरिक्ष में प्रवेश करता है और इस भूत जात को देखता है। उस दूरस्थ को मैंने परिपक्व मन से समीप से देखा। जलों की माता कड़क, जलों की माता माध्यमिक कड़क ने उस विद्युत का आश्रय लिया और उस विद्युत ने माध्यमिक कड़क का आश्रय लिया। माने ये माता तो इसकी है जलों की, विद्युत की माता नहीं, जलों की माता कड़क। केवल इतना दिखाया है कि ये जो है एका सुपर्णा स समुद्र मावेश। उसी का शिशु और पुरु रवा बहुधा रोरुयते। जितना पुरु रवा बहुधा रोरुयते तस्येषा भवति। घनघोर घटा वाला मेघ बार बार गर्जना करता है पुरु रवा। समस्मिन जायमाना आसते ग्ना उत इमम अवर्धयन नद्या स्वगूर्ता। हे मेघ, पुरुरवा संबोधन है वर्षा काल में, यत्वा देवा जब तुझे वायु, देवा का अर्थ यहां वायु ले लिया, महेरणाय महान रमणीय संग्राम दस्यु हत्याय अवर्धयन। दुष्काल नाश के लिए बढ़ाती हैं। दस्यु का अर्थ है दुष्काल। दुष्काल नाश के लिए जब ये महान वायु रमणीय संग्राम महेरणाय और दुष्काल नाश के लिए, दो प्रयोजन दिए, महा दुष्काल नाश के लिए और महान रमणीय संग्राम के लिए बढ़ाती है। अश्विन जायमाने तब तेरे प्रवृद्ध होने पर गना समासत है, तुझ में जल स्थित होता है। गना का अर्थ जल कर दिया। उतस्व गूर्ता नद्या इम अवर्धयन, और वे जल स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर तुझे बढ़ाते हैं। गना मां स्त्री को कहते हैं, पर यहां गमनशील जल कह रहे हैं। समस्मिन जायमाना आसत गना उत इमम अवर्धयन नद्या स्वगूर्ता। 10:95 इसका अर्थ इसके हिसाब से करता हूं एक बार। सम अस्मिन जायमाना आसत है, सम माने मिलकर, अस्मिन जायमाने का अर्थ हो गया इसके उत्पन्न होने पर। आसते देव पत्नियां बैठती हैं। सम अस्मिन जायमाने आसत गना, यहां तक एक पंक्ति होगी। गना का अर्थ हो गया देव पत्नियां, इसके उत्पन्न होने पर। उर्वशी का वचन है ये, पुरुरवा को उर्वशी का वचन है कि देव पत्नियां इसके उत्पन्न होने पर मिलकर बैठती हैं। सम अस्मिन जायमाने आसत है, बैठती हैं। उतेमम अवर्धन नद्या स्वगूर्ता, और इसको नदियां बढ़ाती हैं स्वयं प्रवाहित होने वाली। स्वगूर्ता का अर्थ है स्वयं प्रवाहित होने वाली। यास्क ने भी ऐसे किया ना, समासत है अस्मिन जायमाने गना गमनात् आपह देव पत्नियों वा। गना का अर्थ है जल या देव पत्नियां, गमनशील जल को गना कहते हैं या देव पत्नियां कहते हैं, दो अर्थ किए ना। गमनादाप देव पत्नियों वा। समस्मिन जाय माने आसत है, अपिच एनम अवर्धयन नद्या, अपिच एनम अवर्धन नद्या स्वगूर्ता, और इसको बढ़ाती है नदियां स्वयं प्रवाहित होने वाली। स्वगूर्ता नद्या अवर्धन बढ़ाती है, किसको? इस प्रजा, इस पुरुरवा, ये जब पैदा होता है ना, अस्मिन जायमाने जिसके लिए शब्द प्रयोग किया, अस्मिन जायमाने गना आसत है, इसके उत्पन्न होने पर देव वनिताएं, देव पत्नियां बैठती हैं मिलकर, और उतेम उतेम ववर्धयन, और इसको बढ़ाती है स्वगूर्ता नद्या, इसको बढ़ाती है नदियां स्वयं प्रवाहित होने वाली। दूसरी पंक्ति का अर्थ हो गया उत ईम अवर्धन, अवर्धन का अर्थ है अवर्धयन, अंतर्भावित न्यर्थ। अपिच एनम अवर्धयन नद्या स्वगूर्ता स्वयं गामिन्या, स्वगूर्ता का अर्थ है स्वयं गमन करने वाली ये नदियां, स्वयं प्रवाहमान नदियां अपने जलों से इसे बढ़ाती है, यानी अर्घ प्रदान करती है। जब पुरुरवा प्रजापालक राजा दैवी व्यवस्था के अनुसार उत्पन्न होता है, अभिषेक किया जाता है, तो सब देव वनिताएं मंगलगान गाती हैं, ऐसे अर्थ कर दिया। अस्मिन जायमाने, जब वो ये पुरुरवा प्रजापालक राजा दैवी व्यवस्था के अनुसार जब उत्पन्न होता है, अस्मिन जायमाने जब ये उत्पन्न होता है तो इसका अभिषेक किया जाता है। गना का अर्थ एक तो जल हो जाएगा, जल से अभिषेक करते हैं, या देव वनिताएं गीत गाती हैं, और अवर्धन नद्या स्वगूर्ता, स्वयं प्रवाहमान नदियां अपने जलों से इसे अर्घ प्रदान करती हैं, मतलब वो जल नदियां बहती हुई आती हैं तो इसको अर्घ प्रदान करती हैं। अब वो प्रत्यक्ष संबोधित करती हुई कहती है कि हे पुरुरवा, दूसरी पंक्ति में उर्वशी उसको प्रत्यक्ष संबोधित करती हुई कह रही है कि हे पुरुरवा, महेयत्वा रणाय अवर्धयन, रमणीय युद्ध के लिए महान तुझको अवर्धयन, दस्यु हत्याय देवा, दस्युओं के हनन के लिए देवगण तुझे बढ़ाते हैं। देवगण तेरे जन्म के समय तुझको महान आनंददायक युद्ध के लिए और दस्युओं के विनाश के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उर्वशी उसको जो है ना बहुत ही उसके स्वाभिमान को जगा रही है पुरुरवा को, कि जब तुम राजा के रूप में होते हो तो कितने कितने तुम्हारे, तुम अपनी ऐसी हीन दीन स्थिति में कैसे आ गए। महेयत्वा पुरुरवा रणाये, महान रमणीय संग्राम के लिए महान तुझ महे रणाये, महान रमणीय, महान के लिए रमणीय युद्ध के लिए, महान युद्ध के लिए। महे और रणाये समानाधिकरण है। रमणीय युद्ध के लिए तुझको त्वा क्रिया होगी अवर्धयन, रमणीय युद्ध के लिए तुझे बढ़ाते हैं कौन? देवाहा, देव शक्तियां, देवगण। दो प्रयोजन है, रमणीय युद्ध के लिए और दस्युओं का नाश करने के लिए तुझे बढ़ाते हैं, और तेरी ऐसी हीन अवस्था, ऐसी निकृष्ट अवस्था है? तो स्वमूर्ता स्वयंगामिना महत्ते यत्वा पुरुरवो रणाये रमणीयाय। महत्ते क्या है? महते, महते नहीं, महते, महे शब्द का अर्थ किया महते। यत्वा पुरुरवो रणाये रमणीयाय संग्रामाय अवर्धयन दस्यु हत्याय च देवा, दस्यु का हनन करने के लिए और महासंग्राम के लिए, ये दो प्रयोजन के लिए देवगणों ने तुम्हें बढ़ाया और तुम अपने उस गौरव को भूल गए। दस्यु तो दुष्ट शक्तियां, दुष्ट शक्तियां, अंतरिक्ष में दुष्ट शक्तियां जो है, हे मेघ, हे मेघ, वर्षा काल में जब तुझे यत्वा देवा वायु, महान रमणीय संग्राम दुष्काल नाश के लिए, चंद्रमणि जी ने दस्यु का अर्थ दुष्काल अर्थ किया है ना, दुष्काल नाश के लिए तुझे बढ़ाती हैं, तब तेरे प्रवृद्ध होने पर ग्ना समासत है, तुझ में जल स्थित होता है। ग्ना जो है जल स्थित होता है। स्वगूर्ता नद्यायिता वर्धयन, और जब जल स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर, स्वगूर्त स्वयं मेघ रूप को प्राप्त होकर तुझे बढ़ाता है। वर्षा काल में मेघ और विद्युत का संग्राम बड़ा मनोहारी दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति की शोभा को देखने वाले कवि लोग इसकी रमणीयता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। इस संपूर्ण सूक्त में पुरुरवा उर्वशी का संवाद पाया जाता है। उर्वशी को देवपत्नी नाम करके मानकर यास्काचार्य ने सूक्त का दूसरा अर्थ भी करते हैं, तो उन्होंने ज्ञाकार द्वितीय अर्थ में देवपत्नी किया है। इस सूक्त का भाव अभी तक मेरी समझ नहीं आया है ऐसे कह दो। किन्ने? मेघ की हत्या के लिए पुरुरवा करता है काम, विद्युत, वायु या विद्युत ले, वायु। जी, यदि समझ में आ गया तो देवत कांड के अंत में इस सूक्त का भी उल्लेख कर दिया जाएगा। फिर बाद में कर दिया, कर दिया, इसलिए सूक्त तो जमिया में सूक्त नहीं है ना। अच्छा, ये दूसरा है, पहले भी लिखे थे इस तरह दो चार जगह लिखे थे, जमिया में तो दे दिया, जमिया में तो पीछे वैसे दो जगह लिखे थे। इस पर भी विचार किया इन्होंने, ये जो हम उस दिन भोवना था ना, मुह्यं तो अन्य अभितो जनास ई अस्माकम मघवा सूर्य रस्तु, संपूर्ण कर्मों के करने वाला विश्वकर्मन, पृथ्वी और द्योलोक दोनों को अपनी बलि से बढ़ा बढ़ाकर अपने यज्ञ का साधन बना। ये संपूर्ण कर्मों के करने वाले पृथ्वी और द्योलोक को अपनी बलि से बढ़ा बढ़ाकर हविषा अपने यज्ञ का साधन कर, दूसरे प्रतिस्पर्धी जल इसे देखकर चारों ओर से मुग्ध हो जाए, इस यज्ञ में हमारा आत्मा सचेत रहे, हमारा आत्मा सचेत रहे। ऋषि कहता है मैं पहले तो सचेत रहूं, प्रभु का प्रतिस्पर्धी न बनूं, ऋषि ने इस विश्वकर्म सूक्त का साक्षात्कार किया, उसमें आई भुवनों की आहुति पर मस्त हो गया। उसने अपना नाम रखा विश्वकर्मा भुवना। सर्वमेव तो उसने कर ही लिया होगा, ऐतिहासिकों ने इसे किसी पुरुष विशेष का भौतिक अग्नि में प्रवेश समझा, ये उनकी भूल थी। सर्वमेव तो सर्वस्व त्याग का नाम है, आत्मा की आहुति अपने समस्त जीवन को परोपकार के लिए अर्पण कर देने से होती है। विश्वकर्मा आत्मा परमात्मा। यास्क युग अभी जैसे पूरा हमने इस पर विचार किया है ना निरुक्त पर, अभी देखेंगे तो थोड़ा सा अलग दृष्टि से मिलेगा।